เดอะช็อคไฟติ้งเรื่องแรกที่มารออยู่ครับเป็นฝั่งของเลขคี่ก็คือมุมแดงมีโค้ชเป็นพี่ตั้มครับคนแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับผ่านมาประมาณสัก28ปีมีชื่อเรื่องว่าเผาผีที่ป่าช้าคนนั้นก็คือแม่ตื่นเต้นที่จะประกาศชื่อจริงๆครับคนนั้นก็คือแบงค์สอตั้มสับตีนแตกครับสวัสดีครับแบงค์ ครับสวัสดีครับ โอ้โหผมต้องบอกว่าฉายาคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆเลย ฮัลโหล แบงค์ได้ยินไหม มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับ ได้ยินไหมได้ยินหรือยัง ได้ยินครับแต่ไม่ค่อยชัดเจนครับ ตอนนี้ใส่สปีกเกอร์หรือว่าใส่สมอลท็อกอยู่หรือเปล่า อ๋อไม่ได้ใส่ครับตัวปกติครับ ตอนนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมครับ ครับเริ่มมันมีเสียงอีเข้ามาครับ อ๋อเอางี้ไม่เป็นไรลองขยับดูแล้วกันคือต้องบอกว่าตอนนี้เราออกอากาศกันที่ชั้น3ที่ร้านเดอะช็อคนะเขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าที่มันเป็นบ้านโกสต์แลนด์เขาผมเองก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ถือว่ามันโอเคเรื่องของแบงค์ตอนนี้แบงค์ครับคุณรู้ฉายา รู้ฉายาคุณหรือยัง สัญญาณนี้มาชัดแต่มันมีเสียงอีดอีดเข้ามาในสายด้วยครับ ไม่แน่ใจน้องสไปครับน้องสไปลองขยับเดี๋ยวผมเอาเสียงลงนะน้องสไปลองขยับแจ็คที่เสียบอยู่ที่โทรศัพท์หน่อยครับโอเค ดีด้วยครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างแบงค์ได้ยินชัดไหม ชัดเจนครับชัดเจนครับ โอเคแบงค์ตอนวันนี้เป็นเดอะช็อคไฟติ้งนะรู้กติกาแล้วนะ ครับผม แล้วคุณมีฉายาด้วย ครับ ฉายาคุณคือแบงค์สอตั้มสับตีนแตกโอ้โหเป็นไงฉายาดูแม่ใช้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าโค้ชคุณคือพี่ตั้มครับเอาเลยแบงค์ครับ ไอ้อีกมันจะไม่หายเลยนะฮะ ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแบงค์พอที่จะเล่าได้ใช่ไหม ทางฝั่งพอจะเล่าได้ครับ โอเคทางฝั่งพี่เนี่ยไม่ได้ยินถือว่าสัญญาณออกอากาศโอเคผมรบกวนแล้วกันนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับแบงค์เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีชื่อเรื่องว่าเผาผีที่ป่าช้าเนี่ยเป็นยังไงครับแบงค์ คือก็ต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อ28ปีที่แล้วนะครับ ครับ กับสมัยก่อนเนี่ยก็คือครับสมัยก่อนนี่ก็คือยังไม่มีเมนเผาศพที่วัดครับแล้วคราวนี้การเผาศพเนี่ยต้องไปเผาที่ป่าช้า ครับ นะครับไปเผาที่ป่าช้าแล้วก็ป่าช้านี่จะมีอยู่สองฝั่งป่าช้าตายโหงกับป่าช้าที่ตายเจ็บตายไข้ธรรมดานะครับครับแล้วคราวนี้มันมีคนที่หมู่บ้านเนี่ยเขาเสียชีวิตนะฮะเขาเสียชีวิตนะครับนี่ก็เลยทำงานศพที่บ้านเนี่ยประมาณ3วัน ครับ ครับแล้วก็วันที่3นี่ก็จะเอาไปเผาที่ป่าช้านะครับแล้วคราวนี้เขาก็จะเอาใส่เกวียนไป ใส่เกวียน ไปเข็นไปเกวียนครับใช่ใช ่ครับ เข็นไปที่ป่าช้าแล้วคราวนี้ก็ไปกับผมก็ไปตอนนั้นผมเป็นเนนอยู ่ เป็นเนนอยู่นะฮะไปแล้วก็ก่อนที่จะเผาเนี่ยเขาจะมันจะมีเขาเรียกมีหมอทำมีหมออะไรเนี่ยนะครับแล้วเขาจะโยนไข่นะฮะโยนไข่เพื่อให้หาที่หาจุดที่เขาต้องการนะครับ คือใช้ไข่ในการเสี่ยงทาย กับเสี่ยงทายใช่ครับใช่ครับแล้วคราวนี้ก็ปืนอะไรพวกไม้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับ ก็จะโยนไข่แล้วนี่เห็นกับตานะครับโยนครั้งแรกหมอเขาเป็นคนโยนลงมาใส่ดินแข็งๆไข่นี่แตก เดี๋ยวนะความหมายของไข่ที่ใช้โยนคือไข่ดิบ ไข่ดิบใช่ครับ เหรอไข่ไก่ดิบด้วยนะอ้อ ครับโยนเพื่อว่าจะให้เพื่อว่าคนตายเขาต้องการอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็โยนไปโยนครั้งที่สองนะครับถึงแตกจับถึงแตกพอแตกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาพวกปืนพวกอะไรมากองไว้ มากองไว้แล้วก็ทำเป็นกองฟอน ครับ นะแล้วก็จะเอายกศพขึ้นไปก็ทำประกอบพิธีนะครับประกอบพิธีเสร็จแล้วก็จะทำการเผาก็พอกลางคืนเนี่ยที่วัดเนี่ยยังไม่มีไม่มีสัปเหร่อวัดด้านนอกนะครับไม่มีสัปเหร่อก็จะเป็นพระนะครับเป็นพระเนี่ยมาดูแล้วก็ญาติโยมญาติของผู้ตายนะครับ ครับ มาดูก็ประมาณสักเอาประมาณสักห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มนี่ก็ไปดูกันนะมีผมแล้วก็มีนินคิดแล้วก็ปู่เหลิมนะฮะไปดูช่วงห้าทุ่มโอ้อะไรมันดังพี ่ฮึทางฝั่งพี่ไม่ได้ยินนะ พี่ได้ยินผมชัดเจนนะ ชัดเจนครับชัดเจน โอเคครับก็คือจะไปดูตอนห้าทุ่มเนี่ยนะครับไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็กลับมาแล้วก็ประมาณตีหนึ่งก็ไปดูหมักก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ไปดูตอนนั้นจะต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนั้นนะครับตีสี่ครึ่งไปดูหมักนะครับไปดูที่ป่าช้าไฟมันก็ยุบแล้วนะไฟมันก็ยุบแล้วก็โอ้มันดังมากเลยดังแรงมากเลยพี ่เอางี้สไปครับพี่รบกวนนะรบกวนลองวางสายแล้วก็ขยับแจ็คโฟนมาหน่อยแล้วก็ลองติดต่อคุณแบงค์ไปใหม่แล้วกันนะโอเคตอนนี้คือต้องบอกว่าสัญญาณการออกอากาศเนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่สิต้องบอกว่าสัญญาณอาการออกอากาศเนี่ยปกติดีแต่ว่าเขาเรียกว่าการต่อสายหรือว่าเสียงที่ส่งผ่านไปหาคุณแบงค์เนี่ยมีปัญหายังไงขออนุญาตให้น้องสไปซ์เนี่ยติดต่อกลับไปใหม่แล้วกันครับตอนนี้ขอเก็บตกข้อความกันสักหน่อยแล้วกันครับมีฝากมาด้วยชื่อเรื่องนี้ว่านางรำผ้าแดงชื่อฟ้าครับเป็นเรื่องของคุณฟ้าเองด้วยไงเดี๋ยวให้น้องสไปซ์ติดต่อกลับไปครับคุณประธานเตอร์เป็นสมาชิกเรียบร้อยครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าครับขอไฟติ้งด้วยครับจากคุณ7524เดี๋ยวให้น้องสไปซ์ติดต่อกลับไปครับแฮชแท็กราวกับรายการชิงช้าสวรรค์อีจากคุณพ่อน้องทัศน์ครับคุณประดับบางพลัดกทมคุณตุ๊กตาเที่ยวไหนดีคุณแชมเปญ next ครับคุณช่างภาพมะเต๋าเป็นสมาชิกเรียบร้อยครับแสดงว่ามีวิญญาณตามมีวิญญาณตามมาในรถด้วยจากพี่จิ้มคุณแผนเด็กเก็บศพต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของพี่ตั้มที่พูดถึงการไปที่บ่อแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้นะลองดูว่าเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในรายการ Ghostland Radio แล้วกันครับตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องสไปซ์ติดต่อคุณแบงค์ได้เป็นที่เรียบร้อยหรือยังโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วกันนะครับคุณแบงค์ครับได้ยินไหม ได้ยินครับ อันนี้ชัดเจนไหมครับ ได้ชัดเจนครับช ัดเจนนะโอเคเราต่อกันเลยเมื่อกี้เราไปถึงตอนที่ว่าเรากลับไปดูที่กองฟอนกัน ครับผมประมาณสักตีสี่ครึ่งนะครับก็ไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับไฟมันก็ยุบหมดแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยนะครับคราวนี้มีผมมีปู่เหลิมแล้วก็นิมพิษสามองค์นะครับไปดูกันแล้วก็ไฟก็ยุบเห็นแล้วคราวนี้ปู่เหลิมเนี่ยเขาจะดูดบุหรี่นะครับเป็นคนดูดบุหรี ่ แต่ก็เลยควักยาเส้นเนี่ยมาพันอยากเล่นมาพันแล้วก็จะจุดบุหรี่แล้วปรากฏว่าไม้ฉีดที่แกเอามาด้วยเนี่ยมันเปียกเพราะตอนนั้นมันฝนตกด้วยฮะลมก็แรงนะครับมันเปียกมันชื้นไม่มันเปียกฮะมันชื้นแล้วฉีดไม่ติดแต่ก็เลยหาไม้ไปเกี่ยที่กองฟอนนะฮะเกี่ยแล้วก็ต่อบุหรี ่ครับ ต่อบุหรี่แล้วคราวนี้ก็ดูดอยู่พักนึงนะครับเพิ่มก็ดูกองฟอนที่มันยุบนะครับแล้วก็แต่ก็เอามวลใหม่มาต่อก่อนที่จะจับก่อนที่จะจับพี่ไม่ทราบผมไหมฮะคือตัวเหลิมไม่เคยเดินนำหน้าผมเป็นเด็กเป็นเนนก็เดินตามหลังกูเหลิมเนี่ยจะดูดบุหรี่ถ้า ถ้าลมมันมาจากด้านซ้ายไปขวาใช่ไหมฮะ ครับ วงบริก็ไปตามนั้นใช่ไหมครับ ใช่ ถ้าจากซ้ายไปขวาลมมันมาจากด้านเหนือพับไปด้านใต้แต่จะดูดบุหรี่เนี่ยพ่นออกมาเนี่ยควันบุหรี่มันข้ามหัวแก ฮะ ผมกับเนียนคิดนี่เห็นอยู่ข้างหลัง คือหมายถึงว่าควันบุหรี่มันเข้ามาหาตัวเราข้ามหัวอย่างเงี้ยหรอ ครับครับคือปู่เหลิมเนี่ยแกดูดบุหรี ่ และคราวนี้ลมมันก็พัดด้วยพัดแรงด้วยนะฮะเพราะฝนมันตกไปลอยไอ้ควันบุหรี่เนี่ยจริงๆมันน่าจะไปทางด้านขวาของแกคือไปทางด้านทิศใต้อะครับแต่มันไม่ไปแต่มันข้ามหัวเลย คือเอาง่ายๆว่า ข้ามหัว ควันบุหรี่ไปคนละทิศกับลม ใช่ครับไปคนละทิศกับลมผมกับเนียนคิดผมกับเนียนคิดไม่เห็นแล้วก็เลยวิ่งเข้าไปหาปู่เลยบอกว่าปู่ดูดบุหรี่มันไม่ไปทางนู้นมันข้ามหัวปู่เหลิมแกก็ยืนอีกพักหนึ่งแกก็ดูดใหม่แล้วกูจะดูให้มึงดูโทษนะครับพูดไม่เพราะ ไม่เป็นไรคร ับ แกก็เลยดูดครับแกก็เลยดูดแล้วก็พ่นออกไปอีกทีหนึ่งมันก็ข้ามหัวจริง ๆเฮ้ย ครับ อุ้ยขนลุกอ้อ ซึ่งมันไปคนละทิศกับลมที่มันพัดแรง ๆครับ ผมกับเนียนคิดก็มองหน้ากันปู่เหลิมแกก็เริ่มไม่ดีแล ้ วแกก็เลยดูดอีกทีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงดูดเข้าไปทีนึงแล้วก็เป่าออกมาก็ข้ามหัวเราทั้งสามคนไปเลยสงสัยก็เลยหันไปดูนะครับหันไปดูปรากฏว่าควันบุหรี่เนี่ยมันเข้ากับสุ่มขังไก่ครับ ยังไงนะ สุ่มขังไก่สุ่มขังไก่ที่ว่าเขาเอาละขังไก่บ้านนอกนะฮะ ครับ กับประมาณ4-5ก้อน4-5กิ้งตามหลังมา อุ้ย ครับกิ้งตามหลังมาพอเจออย่างงั้นก็วิ่งกันเลยครับ วิ่งในที่นี้คือใครบ้าง ก็คือวิ่งเพื่อที่จะไปวัดนะครับวิ่งแต่ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่วิ่งหลังท้ายสุด ครับ ก็สงสัยก็เลยหันไปดูไว้ว่าควันบุหรี่มันยังอยู่ไหมแต่ปรากฏว่าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนค้ำเอวแล้วก็ชี้มาทางที่พวกผมครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค้ำเอวแล้วก็ชี้มาหาพวกผม ครับ ก็จำได้ว่าคนที่ชี้มาคือคนที่เผาในวันนั้นนะครับครับคนที่ตายในวันนั้นนะครับก็คือไม่รู้ว่าแกไปต่อบุหรี่ที่กองฟอนแล้วแกไปลบหลู่เขาหรือเปล่า อ๋อ นะครับ ครับ ก็มันตี 4นะฮะตี 4เนี่ยไปดูเสร็จแล้วตอนไปนี่ฝนก็ตกไปปล่อยนะครับแล้วลมมันก็แรงด้วยตี 4แล้วก็คราวเนี้ยเกือบตี 5กว่าเนี่ยก็กลับเพราะว่าต้องมาบินตะบาตอนเช้าตอน6โมงนะครับขากลับมาเนี่ยแกก็ดูดต่อบุหรี่มวนหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาผมเนี่ยอยู่ข้างหลังเพราะภาพผู้ใหญ่ต้องเดินนำหน้านะฮะดูดปุ๊บแล้วคราวนี้ควันมันก็ข้ามหัว ครับ บางคนมันข้ามหัวไอ้ฟ้าหัวนั่นก็สงสัยแล้วก็วิ่งไปหาหลวงพ่อเลยหลวงปู่เหลิมเนี่ยนะครับไปหาแกบอกว่าปู่ควันบุหรี่ข้ามหัวแกก็ดูดอีกรอบหนึ่งกระเป๋าก็ข้ามดูดอีกรอบหนึ่งก็เป่าก็คว่ำก็เลยต้องหันไปดูหันไปดูแล้วคราวนี้มันเป็นสุ่มขังไก่ใหญ่ๆนะฮะควันบุหรี่นะฮะถ้าก็สุ่มขังไก่4-5ก้อนยิ่งตามหลังยิ่งตามหลังคร ับ ยิ่งตามหลังเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิ่งเลยครับ ก็คือวิ่งทั้งลุงทั้งเนนอ่ะ ทั้งพระทั้งเนรครับวิ่งไปเลยครับไม่คิดอะไรแต่ตัวผมแล้ววิ่งล้างท้ายก็เลยสงสัยว่าควันมันยังตามมาหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าคนที่ยืนที่หน้าเอาตัวเอวเนี่ยก็คือคนที่เผาในวันนั้น ครับ อยู่ข้างหลัง แล้วหลังจากเห็นแล้วอ่ะทำไงอ่ะ เห็นแล้วก็วิ่งเข้าวัดเลยครับวิ่งไปวัดเลยครับ แล้วพอเข้าไปวัด ตอนเช้าก็ครับผม แล้วเข้าไปวัดแล้วทำยังไงต่อ เข้าไปวัดแล้วก็ ไม่ทำอะไรครับก็ตอนเช้าก็ไปตีระฆังเพื่อบินบาตรตอน6โมงเช้าเหมือนเดิ ม อันนั้นคือประสบการณ์ที่เจอมานะครับ ครับ อาจจะเล่าไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียงอันนี้มันนิดนึงนะครับ อุ้ยแค่นี้ผมขนลุกแล้วนะเวลาหันไปอ่ะทีนี้ผมถามต่อแล้วกันนะคุณแบงค์ ครับ ครับพอกลับมาที่วัดแล้วได้คุยกับลุงสับเปลือหรือว่าไปเล่าให้อาจารย์เจ้าอาวาสฟังไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราแก้ไขมันอะไรหรือเปล่า ก็คือหลังจากนั้นก็ไม่กล้าไปคุยให้ญาติเขาฟังนะครับเขามาคุยให้หลวงพ่อฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาญาติผู้ตายนะครับก็ไปจุดไฟตรงคลองฟอนจุดบุหรี ่ครับ ก็หลวงพ่อก็บอกว่าชอบเวลาไปสวดทำบุญที่บ้านเขาก็ให้อุทิศส่วนกุศลให้เข้าไปทำอะไรติดไปก็ขอขมาลาโทษไป ครับ โดยไม่ได้เจตนาอะไรอย่างเงี้ยครับ คร ับก็หายไปครับก็จบนะครับผม โอ้โหดีเขาแค่แบบว่ามาเท้าเอวแล้วก็ชี้นะโอ ้ โหดีเขาไม่วิ่งตามมาด้วยนะได้ยินไหมครับ ได้ยินครับ โอเคดีดีที่เขาแค่ชี้นะไม่วิ่งตามมาด้วยนะ ก็น่าจะโกรธนะครับก็เลยสร้างควันบุหรี่ที่ควันใหญ่ๆและกิ้งต ับ เขาน่าจะโกรธที่ว่าเราไปจุดบุหรี่ตรงที่เขาตายอะครับ โอ้ยขนลุกเลยอะโอ้เอาเป็นว่าแหมเรื่องแรกบอกเลยครับยังไง ครับแล้วก็ช็อตเด็ดที่เห็นก็คือผมไปเห็นเขายืนเท้าเอวอยู่กลางถนนแล้วก็ชี้หน้ามาด่าชี้หน้ามาใช่ไหมเป็นบาดาลเหมือนต้องโกรธนะครับ คือจริงๆจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ทำแต่ลุงนี่เป็นสับเปลือกเป็นคนทำแต่พลอย เรียกว่าอ๋อต้นไอ้ต้องวัดผมไม่มีสับเปลือกครับไม่มีเพราะว่าต้องไปดูกันเองกับญาติโยม ครับอ๋อกับญาติก็เลยเขาเป็นคนทำไงอ๋อเราไม่เกี่ยวแต่พลอยต้องมาโดนวิ่งหนีไปด้วยไงอ๋ อ ใช่ป่ะก็ต้องวิ่งตามเขาว่า ครับผม โอเคก็ประมาณนี้ถือว่าตั้งต้นเรื่องแรกนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นฝั่งของมุมน้ำเงินเอ้ยมุมแดงนะเป็นเลขที่เป็นมุมแดงคืนนี้ลุ้นกับเดอะช็อคไฟติ้งยาวๆนะครับว่าจะชนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลมูลค่า200บาทกับสมัยแรกหรือเปล่านะครับ ครับผมครับ คุณแบงค์ขอบคุณด้วยครับดูกันไปยาวๆนะครับสวัสดีครับ ครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับ ถึงคิวของมุมน้ำเงินบ้างที่จะขึ้นมาเขาเรียกว่ามาท้าทายมาออกแม่ไม้บ้างว่าฝั่งมุมน้ำเงินเนี่ยเขาก็มีดีเขาก็ซ้อมมาเยอะเหมือนกันแล้วที่สำคัญครับตัวแทนของมุมน้ำเงินสายแรกในวันนี้เขาเคยเป็นแชมป์ของ The Shock Fighting ด้วยครับและเรื่องราวเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองครับเกิดขึ้นที่แถวลาดบูรณะแล้วเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองด้วยต้องบอกเลยว่าขอต้อนรับครับพี่ยมแท็กซี่ผีสอข้าวต้มผีกับเรื่องแวบๆครับสวัสดีครับพี่ยม สวัสดีครับคุณตั้นครับ โอ้โหบอกว่า The Shock Fighting เนี่ยนะถ้าขาดพี่ยมไปเนี่ยเวทีนี้มันจะไม่ดุเดือดต้องบอกงี้นะ ไม่กล้าถึงขนาดนั้นครับผม ครับต้องแหมต้องอย่างนี้แหละ ขอบคุณคุณตั้นพี่ชม โอ้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่านักเล่าเรื่องผีประจำรายการ The Shock นะฮัลโหลพี่ยมครับ ตั้นในเบามากเลยนะ เบาใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกได้ยินชัดไหมครับพี่ยม ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม ลองพูดคุยกันไปก่อนนะ ผมได้ยินอยู่แต่ผมได้ยินอยู่ไม่เป็นไร ครับพี่ขวัญครับพี่ขวัญครับขออนุญาตรบกวนหน่อยพี่ขวัญลองเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ผมหน่อยครับตอนนี้สัญญาณหลุดไม่ทราบว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะเอางี้พี่ยมตอนนี้เราขับรถอยู่ที่ไหนเอ่ย โอ้วันนี้ถูกพักงานครับตอนนี้พักไปก่อนอยู่ที่บ้านครับวันนี้อยู่กับครอบครัวพร้อมครอบครัวทุกคน รอหมายถึงว่าเราพักตัวเองหรือว่าเขาให้พัก ก็เท่าแก่เขาก็ให้พักไปก่อนไม่ไหวก็ให้พักไปก่อน คือหมายถึงว่าเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมีข้อความของพี่ยมเข้ามาว่าขับรถได้เงินแค่320บาท ถูกต้องครับ โอ้โหมันวิกฤตขนาดนี้เลยนะ ใช่ครับผมก็ลองคุยกับเพื่อนๆกับหลายๆวงการอ่ะเขาก็บอกว่า ทั้งร้านนวดเขาเองก็ปิดร้านสปาอะไรอย่างก็ปิดหมดเนาะ ครับ แม้กระทั่งร้านฟิตเนสก็วันนี้ก็ฟ้าผ่าลงมาก็ปิดก็น่าเข้าใจเห็นใจทุกคนนะครับผมในวิกฤตของโควิด19นี้ เข้าใจเลยผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะคือบอกว่าผมเองก็ได้รับผลกระทบผมเปิดร้านยกเย็นขึ้นบกมาเนี่ย3ปีที่เขาเรียกว่าติดตลาดที่คนรู้จักมาไม่เคยขาดทุนแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง2วันเนี่ยผมขาดทุนนะคือเข้าเนื้อเลยนะ ครับผม อ๋อเอางี้คือผมพูดถึงพี่ยมรวมทั้งแฟนรายการเดอะช็อครวมทั้งทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะว่าสถานการณ์แบบนี้ครับเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ไม่สามารถไปกะเกณฑ์หรือว่าไปบอกได้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่หรือว่ามันจะเข้ามาสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้ครับคือสภาพจิตใจและการดำเนินชีวิตผมขอเป็นหนึ่งคนครับที่ให้กำลังใจทุกๆคนในการดำเนินชีวิตนะอย่าท้ออย่าถอยอย่าไปคิดว่าตัวเองตอนนี้ลำบากตัวเองไม่ไหวแล้วมองคนรอบข้างครับทุกๆคนเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นเราจับมือกันเรากอดคอกันแล้วเราเดินจับมือเนี่ยเดินผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วเชื่อว่าวันหน้าเนี่ยมันจะสดใสและมันจะดีขึ้นอ๋อนะครับพี่ยมเป็นกำลังใจให้นะครับ ครับผม มาถึง ฟ้าย่อมมี2ด้านครับ ใช่ แล้วก็ต้องสว่าง ถูกต้องอดใจรออีกนิดนึง ผมก็เป็นอีก1กำลังใจนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับผม ครับ กอดคอกันแล้วก็เดินไปด้วยกันรับผ่านมันไปให้ได้ครับ ครับก็ต้องบอกว่าคือจากที่ประเมินจากที่พูดคุยกับหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็คือมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2เดือนน่าจะควบคุมได้เพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนใช้เวลา2เดือนในการควบคุมโรคของประเทศไทยเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เนี่ยเจริญรุดหน้าไปมากก็น่าจะใช้เวลาไม่หนีกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็เดือนนึงแล้วอีกประมาณเดือนนึงเนี่ยน่าจะเรียบร้อยดีนะประมาณนี ้ครับผม ครับพี่ยมมาถึงเรื่องของพี่ยมดีกว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองที่ราชบุรณะด้วยเรื่องแวบๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยม จุดพีคเนี่ยต้องเกิดขึ้นเมื่อวานนี ้ครับ ผมจะขอเกริ่นสักนิดหนึ่งว่ามาระยะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมมักจะเห็นเรียกว่าผีบ ่ อยขึ้นแล้วก็บ่อยครั้งนะครับ ครับ คือผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าที่อู่แท็กซี่ของผมเนี่ยได้ไปเช่าสถานที่ของมูลนิธิแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี ้ นะครับเป็นอู่แท็กซี่ซึ่งในสถานที่มูลนิธิแห่งนี้อ่ะทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่ามีทั้งป้ายวิญญาณป้ายของเหล่าบรรพบุรุษที่เขานำมาปักไว้ในมูลนิธิหรือว่าสมาคมแห่งนี ้ นะครับย่อมมีความเฮี้ยนและความหลอนอยู่ตัวอยู่แล้วแต ่ ทีเนี้ยก็แก่ผมเนี่ยได้ไปเช่าพื้นที่เนี้ยแล้วก็ได้มาทำเป็นอู่แท็กซี่ขณะผมเนี่ยดำรงชีวิตอยู่กับการขับแท็กซี่ในอู่เนี้ย ครับ ผมก็เห็นเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยค่อยๆเสียชีวิตไปทีละคน2คนประมาณถึง6ถึง7คนได้ครับจากอู่นี้นะ คือเสียชีวิตเนี่ยโดยไม่ทราบสาเหตุเงี้ยเหรอครับ ก็ทราบสาเหตุทุกรายแล้วก็ไปงานศพทุกรายไป โอ้โหครับ ครับผม อ เอาล่ะก็มีวันหนึ่งนะครับผมได้ขับรถแท็กซี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ขับแท็กซี่ออกประมาณ1ทุ่ม ครับ ถึงทุ่มเนี่ยผมก็ขับรถไปตามเส้นทางจนไปถึงเส้นทางหนึ่งเขาเรียกว่าตลาดโอเอถนนพระราม2ท ุ กคนย่อมรู้จักนะครับผมมาวิ่งอยู่เลนในก็คือเส้นคู่ขนานซึ่งผมตอนนั้นวิ่งไปหาผู้โดยสารที่ตลาดโอเอก็ไม่มีผู้โดยสารจะบวกขึ้นรถผมก็จำเป็นต้องออกเลนทางด่วนเพื่อจัดยูเทิร์นกลับรถมาฝั่งตรงข้ามตลาดโอเอเพื่อจะกลับมาทางบางปะแก้วเพื่อมุ่งหน้าสู่ดาวพนองขณะที่ผมกำลังเบี่ยงทางหลังจากเลยตลาดโอเอไปแล้วผมกำลังเบี่ยงทางออกช้าๆเพราะว่ามันมีทางรถอีกทางเลนทางด่วนเนี่ยจะต้องเข้ามาทางคู่ขนานเหมือนกัน ครับ ขณะนั้นสายตาของผมเนี่ยเหลือไปเห็นครอบครัวหนึ่งซึ่งมีเด็ก2คนเป็นผู้หญิงผู้ชาย ครับ แล้วก็มีพ่อแล้วก็มีแม่ลักษณะของผู้ชายเนี่ยคือแต่งตัวเป็นผูกเนคไทใส่เสื้อเชิ้ตนะครับส่วนคุณผู้หญิงก็ใส่กระโปรงนะครับเหมือนจะทำงานสาวออฟฟิศกำลังพาลูกเนี่ยข้ามถนนมาตรงจุดนั้นหางตาผมก็อีกกึ่งหนึ่งก็จะมองอีกกึ่งหนึ่งก็จะต้องมองรถที่เขาจะต้องเลี้ยวเข้าเลนคู่ขนานผมก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาได้เต็มๆ อ๋อคือเราก็ต้องเรียกว่าโฟกัสกับการขับรถ ครับผมผมก็จะหาทางเบี่ยงพยายามคิดตีขวาเพื่อจะกลับรถให้ได ้ ขณะนั้นผมตีขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มองกระจกด้วยความเป็นห่วงของครอบครัวนั้นว่าเป็นยังไงปรากฏสิ่งที่ผมเห็นไม่มีแล้วครับผมก็จะไม่มีครับผมไม่มีครอบครัวนั้นเดินผ่านมา ครับ ผมก็เลยยูเทิร์นกลับมาพอยูเทิร์นกลับมาทางที่เขาจะต้องข้ามมาซึ่งถนนพ.ศ.2เนี่ยย่อมรู้ดีอยู่แล้วมันเป็นเกาะเป็นบ่อเป็นเลนเกาะกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะข้ามได ้ ผมกลับมาถึงจุดแล้วผมก็มองไปก่อนผมก็ต้องร้องเฮ้ยตรงนี้มันไม่สามารถมีคนข้ามได้เลยเพราะไม่มีทางข้ามไม่มีอะไรเลยเพราะสิ่งที่ผมเห็นผมก็เห็นผีสิครับเป็นผีแน่นอน ครับ แล้วเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาก็ผ่านมาไม่นานนะครับทีนี้เหตุเกิดจากลูกสาวของผมเองคนเล็กนะครับหลังจากนั้นเขาเลิกเรียนมาประมาณสักทุ่มหนึ่งเขาได้เดินผ่านมูลนิธิที่เป็นอู่แท็กซี่ของผมอยู่เนี่ยมูลนิธิเนี่ยผมจะอธิบายนิดหนึ่งว่า ครับ มันเป็นประตูเหล็กเลื่อนหนักมากแล้วก็ล็อกด้วยสายอยู่จะมีประตูเข้าและประตูออกนะครับขณะนั้นลูกสาวผมเดินออกจากป้ายรถเมล์เนี่ยเพื่อมาถึงจุดนี้ก็ซึ่งเป็นประตูทางออก อ ีกทางเข้านี่ยังไม่ถึงลูกสาวผมเดินมาแล้วทีนี้ลูกสาวผมเหลือบไปเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้าผ่านประตูไปประมาณ 4-5 คนลูกสาวผมเนี่ยสังเกตดูว่าคนกลุ่มเนี้ยก็แต่งกายดีใส่เสื้อสูทกันเกือบทุกคนนะครับแล้วก็เดินคุยกันไปประมาณ 4-5 คนลูกสาวผมเนี่ยเอกใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้เดินผ่านประตูนี้ไปได้ยังไงลูกสาวผมก็เลยเดินถอยหลังแล้วก็ไปดูแล้วชาย 4-5 คนนี้ก็หายไปต่อหน้าต่อตาของลูกสาว ฮะ แล้วลูกสาวก็ไปจับกุญแจที่สายอยู่ดูอ้าวกุญแจมันก็ล็อกเขาเข้าไปได้ยังไง ครับ ลูกสาวผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาบอกทางแฟนผมนะครับแล้วแฟนผมก็เอาเรื่องเนี้ยให้ผมฟังตอนเช้าครั้งต่อมาเนี่ยเป็นทีของลูกชายลูกชายก็เลิกเรียนมานะครับ คร ับ ก็เดินผ่านมาเช่นลูกสาวเหมือนเดิมลูกชายเดินผ่านไปนั้นก็อยากจะรู้ว่าพ่อไปทำงานหรือยังตอนนั้นก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็เห็นเหมือนลักษณะว่าพ่อเนี่ยยังไม่ไปทำงานมองเห็นพ่อเนี่ยกำลังสนทนากับใครอยู่ก็ไม่รู้ลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับนึกว่าเป็นพ่อน ึ กว่าเป็นผมก็เดินผ่านประตูทางเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บก็เข้ามาถึงบ้านแล้วก็บอกแม่แฟนผมก็นึกโกรธว่าทำไมป่านนี้ยังไม่ออกไปหากินอีกจึงได้จับโทรศัพท์เนี่ยโทรหาผมทันทีซึ่งผมรับโทรศัพท์ของแฟนแล้วผมก็บอกว่านี่เนี่ยพ่ออยู่สุขุมวิทแล้วนะพ่อขับรถอยู่สุขุมวิทอ้าวมีเรื่องอะไรเขาบอกว่าลูกชายผมอ่ะเจ้าเบสเนี่ยมันเห็นว่าพ่อเนี่ยคุยกับใครอยู่ไม่รู ้ ในมุมนี้ที่ยังไม่ออกไปขับรถเฮ้ยแล้วมันเห็นใครอ่ะว่าเห็นผีอ่ะสิ ม าครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีอีกเมื่อประมาณสัก 2-3 วันมานี้เองผมกลับบ้านก็ 3:00 ขณะที่ผมกำลังนำรถเข้าไปจอดในอู่นั้น ครับ ผมก็เอากุญแจนะครับไขเข้าไปนะครับถ้าไม่มีกุญแจนี่จะเข้าไม่ได้ครับเพราะเป็นประตูเหล็กใหญ่มากผมกำลังไขประตูเหล็กเนี่ยปุ๊บผมมองเห็นมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขายืนอยู่ข้างๆรถแท็กซี่คนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับผมก็ขายเข้าไปปั๊บ ครับ แล้วผมขับรถเข้าไปปั๊บพอไปถึงปั๊บอ้าวไม่เจอแล้วหายไปไหนไม่รู้ผมก็รถเข้าจอดปั๊บตรงที่เขายืนอยู่แล้วผมก็เดินมาที่บ้านเพื่อจะมาเรียกแฟนผมเนี่ยไปตลาดจะไปจ่ายกับข้าวขณะนั้นเองนะพอไปถึงจุดหมายเนี่ยถึงที่รถที่ผมจอดอยู่แฟนผมก็ ไม่ยอมเดินเข้ามาแฟนผมเห็นครั้งแรกเลยเป็นเฮียการุณเป็นเฮียการุณแฟนผมเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยนึกว่าเฮียการุณเนี่ยนั่งดื่มกินในมูลที่แห่งเนี้ยจนสว่างแล้วเมาคงกลับบ้านไม่ได ้ครับ ขณะนั้นเองแฟนผมก็บอกว่าแม่เดินเข้ามาใกล้ๆนิดนึงก็เห็นเป็นพี่ชะลอซึ่งเป็นคู่กะกับผม ครับ ซึ่งเมียผมก็นึกว่ากำลังจะบอกพี่ชะลอว่าอ้าววันนี้ทำไมมาเช้าจังเดี๋ยวจะขออนุญาตเอารถไปจ่ายกับข้าวก่อนนะเมียผมตั้งคำถามในใจอย่างนี้แล้วก็เดินเข้ามาถึงตัวผมผมบอกอ้าวทำไมเดินช้าจังอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ชะลอไปไหนชะลอไหนชะลอยังไม่มาแฟนผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง ครับ ผมก็บอกอ้าวเมื่อกี้พ่อตอนเปิดประตูเข้ามาพ่อก็เห็นมีคนคนหนึ่งแล้วนะเอ้านี่แสดงว่ามีผีมีผีนะครับอ่ะก็ไม่สนใจละก็ออกกลับไปเสร็จปุ๊บไปจ่ายข้าวกลับมาก็ประมาณ 4-4 เสร็จคู่กะผมก็ยังไม่มานะ ครับ ทีนี้ผมก็ส่งแฟนผมตรงประตูขาเข้าก็ขนกับกุ้งกับข้าวไปแล้วเดี๋ยวบอกแฟนว่าเดี๋ยวผมจะรถเข้าไปจอดนะขณะที่ผมนำรถเข้าไปจอดปั๊บเรียบร้อยแล้วแฟนผมก็เดินกลับไปแล้วผมกำลังก้มเตรียมเก็บโทรศัพท์หรือว่าสัมภาระในรถเนี่ยออกจากรถคันนี้ไป ครับ ขณะนั้นผมกำลังลบข้อความบางอย่างของผมมาทิ้งอยู่ผมเหลือไปเห็นสายตาเนี่ยมีคนแต่งสูทนะครับใส่สูทดูผู้ดีมากแต่ว่าเน็กไทของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาแบบใส่ถุงหลวมมาถอดถุงหลวมไหมครับว่าดึงออกมาแล้วดึงเน็กไทออกมาประมาณนี้เดินเขาจะเดินผ่านหน้ารถผมไปอย่างช้าช้าช้าช้าผมยังไม่เอะใจอะไรนะแล้วผมก็เก็บพวกหมูเฮ้ยแล้วผมนึกว่าพวกแท็กซี่หรือใครก็แล้วแต่เดินผ่านหน้ารถผมไปผมเปิดประตูลงมาจากรถปั๊บอ่ะไม่เจอแล้วหายไปจนจุดพีคเมื่อวานตีสามผมได้กลับมาถึงมูลนิธิแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งผมได้ไขกุญแจรถไอ้ไขกุญแจประตูรั้วเนี่ยเข ้ าไปเหมือนเดิมตีสามผมมองดูแล้วเลยคือรถจอดเต็มอู่เลยวันนี้คงไม่มีใครขับนะครับผมก็มองไปรอบๆด้านๆก่อนที่ผมจะไขนะครับผมกำลังไขประตูอยู่สายตาผมก็เหลือบมองไปในมูลนิธิแห่งนั้น ครับ ผมเห็นคนคนหนึ่งแต่งตัวเป็นแท็กซี่ยืนอยู่ร่องกลางคือแท็กซี่เนี่ยเขาจะหันหน้าออกแล้วหันตูดหันท้ายเนี่ยชนกันแล้วก็จะมีตรงช่องกลางไว้เดิน ครับ ตรงศาลเจ้านะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมไม่เห็นตรงนั้นแหละผมก็ไขประตูเข้ามาปั๊บผมไม่คิดอะไรผมโดนถึงรถหูผมเสร็จปุ๊บเพื่อจะนำรถเนี่ยเข้าไปผมอ้าวประตูล็อกอยู่ล็อกใครอ่ะใครไปยืนอยู ่ แต่งชุดแท็กซี่ด้วยผมก็เลื่อนรถปุ๊บแล้วก็ถอยหลังเอาหน้าออก ครับ นะครับผมก็คิดในใจว่าเอาอย่างนี้ถ้าดวงวิญญาณมีจริงผมอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นผมก็ก้มโทรศัพท์ที่พวงมาลัยผมเพื่อจะลบข้อความบางอย่างคุณจันเชื่อไหมครับเขาไม่ยืนอยู่ข้างๆประตูรถข้างขวาของผมโดยหันหลังให้ผมก่อน ครับ ผมเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วก็มองไปสายตาผมเนี่ยจำได้เลยครับสมศักดิ์ผมเรียกเขาเบาๆสมศักดิ์ใช่ไหม อ ๋อเขาค่อยๆหันตัวมาแล้วเอามือคุมท้องที่ท้องเขาเนี่ยเลือดไหลเลือดนี่แดงมากเลยครับ ครับ คือผมขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยถูกแทงตายถูกฆ่าตายเนื่องจากว่ามีเด็กวัยรุ่นมาขอตังค์เขาแล้วเขาไม่มีให้ ครับ ก็เลยแทงเขาจนเสียชีวิตณเขตลาดบูนะนี่แหละครับหลังจากที่เขาหันมาปุ๊บ ใบหน้าของซีดแล้วก็ยิ้มให้ผม ครับ เหมือนกับจะสื่อความหมายว่าใช่ผมเปิดประตูรถปุ๊บปรากฏเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมผมก็รีบทำไงก็เลยเดินกลับมาถึงบ้านตามปกติก็ยังเก็บเรื่องนี้ไว้ในความสงสัยว่ามูลนิธิหรือศาลเจ้าแห่งนี้คงมีสิ่งเรียกว่าพูดผีหรือสัมภเวสีเนี่ย คือกลุ่มแท็กซี่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยที่เสียชีวิตไปก็อาจจะคงวงเวียนเหมือนกับเขามาทำงานที่นี่เหมือนเดิมครับจากการที่ดูจากแฟนผมก็ดีลูกผมก็ดีอะไรก็ดีก็จะเห็นเป็นชุดแท็กซี่นะครับ ครับ เรื่องร้อนๆของผมก็มีประมาณนี้ครับ พี่ยมถ้าพี่ยมเป็นนักมวยเนี่ยนะผมบอกเลยว่าพี่ยมไปเวทีไหนก็ได้เลยนะจะลาดดำเนินจะโอ้โหลุงพินีอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวติดโควิดจะลาดดำเนินจะเวทีงานนู้นงานนี้พี่ขึ้นไปโชว์ได้ทุกเวทีจริงๆทุกครั้งที่พี่มาเล่าเรื่องนี้ผมฟังเพลินแล้วก็เขาเรียกว่าขนลุกเป็นจังหวะคือถ้าดูหนังเนี่ยมันเหมือนเวฟของหนังที่มันมีขึ้นมีลงมีจังหวะโอ้โหเขาเรียกว่าฝีมือไม่ตกจริงพี่ยมนะ ขอบคุณครับ โอ้แล้วผมถามนิดนึงเท่ากับว่าตอนเนี้ยที่ฟังดูเนี่ยในบ้านพี่นี่เห็นผีกันครบทุกคนเลยป่ะ มีครับในบ้านผมตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ว่ามีครับแต่ผมยังหาแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้แค่นั้น เอง หรอ ครับผม คือเอาง่ายๆว่าระหว่างที่เล่าเรื่องอยู่เนี่ยมีผีอยู่ในบ้าน ใช่ครับ เฮ้ยพูดเป็นเล ่นคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุเท่ากับผมลักษณะเหมือนผม เฮ้ย อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเขามักจะเข้ามาอำผมประจำผู้หญิงเนี่ยแต่ก็โดนผมต่อยไปหลายทีแล้วครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะคือรู้ว่ามีแล้วก็รู้ว่าเป็นแบบไหนลักษณะยังไงด้วยนะ ใช่ครับแต่ติดต่อเขาไม่ได ้แล้วปกติ พยายามจะสื่อสาร แล้วปกติเห็นเขายังไง ผู้หญิงเนี่ยมักจะมาอำผมด้วยขณะนั้นลูกสาวผมยังนอนอยู่ลูกสาวผมก็ยังเห็นเลยครับว่าเป็นใจผี เหรอ คร ับ แล้วผู้ชายอ่ะที่บอกเหมือนพี่ยมอ่ะ คุณผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ทำอะไรนะครับมักจะมาเดินผ่านๆบางทีก็ได้ยินเสียงในตู้เสื้อผ้านะครับกุกกักกึกกักเหมือนมีคนอยู่บ้านผมเนี่ยแต่กลางคืนเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาผมกลับมาอะไรเนี่ยพอครอบครัวผมจะนอนหมดในห้องหมดอะไรหมดใช่ไหมฮะก็จะมีคนเหมือนเดินเข้าออกห้องน้ำเหมือนทำนู่นทำนี่เสียงดังนู่นเสียงดังนี่เสียงเปิดประตูกระจกกันนะครับประตูเลื่อนแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนเสียงเนี้ยอย่างเงี้ยตลอดผมก็เอ๊ะใครเข้ามานะหรือแบบประเภทเนี้ยเปิดในสร้างนะว่าเล่นตัวเนี้ยอยู่ไอ้ประตูเลื่อนผมเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเสียงตัวนี้เลยครับ อุ้ยคนลุก เอ๊ะเดี๋ยวเราต้องเจอกันสักวันนึง อุ้ยอย่าไปท้าเขาสิ จะสื่อเขาให้ได้ คือจะบอกว่าอยากเจอเขาก็อย่าไปท้าเขาคุยกับเขาดีๆคือต้องบอกว่า ผมไม่เป็นไรผมอยากจะรู้ครับคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทุกคนมีห่วงในห่วงของนั้นน่ะผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเขาห่วงอะไรเขาถึงไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดี ก็คือ ผมนี่อยากช่วยนะ ครับก็คือพี่โยมมองในมุมที่ว่าถ้าเขาห่วงเราก็อยากช่วยให้เขาหมดห่วงจะได้ไปสบาย ถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ถูกต้องที่สุดเลย ครับ ผมอยากช่วยเขานะครับ ครับ ในขณะบ้านเพื่อนคนขับแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้เขาเล่าให้ผมฟังว่าที่เขาเช่าห้องอยู่เนี่ยเสาตะเคียนอยู่กลางห้องเขาเลยครับไหลน้ำมันนี่ไหลเยิ้มจนเขาต้องเอาผ้าไปเช็ดซึ่งเขาก็เชิญผมไปที่บ้านเขาผมกะไม่วันพรุ่งนี้ก็มะรืนเนี่ยครับผมจะไป ครับก็เอาเป็นว่าเชื่อว่าถ้าพี่ยมไปบ้านเพื่อนคนนี้ต้องมีอะไรดีๆมาเล่าอีกแน่ ๆครับผม นะเอาเป็นว่า ผมเคยแนะนำเขาบอกว่าถ้าอยากมีโชคมีลาภให้เอาผลไม้เจ็ดอย่างแล้วก็ทูบปักขอเขา ครับก็คือไปเส้นเขา เขาไม่ตัดตามนะฮะผมก็ถามว่าไปถูกหวยใช่ไหมสวยเขาบอกเออ ห็นไหมทำตามที่พี่บอกสิบอกเห็นไหมล่ะ ครับ ผมทักเขาแล้วเขาไม่ทำตามผมบอก อันนี้ก็เขาเรียกว่าความเชื่อใครความเชื่อมันเขาจะเชื่อแบบไหนเราบังคับเขาไม่ได ้นะคือแปลกนะครับว่ามันผมอยากจะไปเห็นเหตุการณ์ด้วยจริงๆผมอะเสาต้นตะเคียนต้นใหญ่มาก อ ยู่กลางบ้านเลยกลางห้องที่เขาอยู่เลยแล้วน้ำมันนี่ไหลเยิ้มจนเขาต้องเอาผ้าไปเช็ด เอางี้พี่ยมถ้าพี่ยมไปแล้วไปเจออะไรดีๆมาเล่ามาส่งข่าวกันแล้วฝากขออนุญาตให้เดือดช็อกให้โกสแลนด์เนี่ยไปสังเกตการด้วยนะ ได้คร ับ โอเคพี่ยม คืนนี้ขอบคุณมากๆไม่รู้ล่ะว่าฝั่งพี่ยมเนี่ยฝั่งเลขคู่ฝั่งมุมน้ำเงินเนี่ยจะได้ชูมือหรือเปล่านะมาลุ้นเงิน200บาทกันนะถือว่าไม่เยอะแต่ว่าถือว่าเป็นสินน้ำใจจากเดือดช็อกแล้วกันนะครับ ครับผม ครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่โยมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เช่นกันครับสวัสดีครับผม ครับผมมุมแดงที่มารออยู่เรื่องที่3เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านยานาวาเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองครับผ่านมาประมาณสัก4ปีเป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าคุณปู่ผู้ไม่ยอมแพ้ครับขอต้อนรับคุณตะสิทธิ์ไวๆครับสวัสดีครับตะ สวัสดีครับพี ่อ๋อได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดเจนไหม ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยครับ ไม่ค่อยชัดใช่ไหมดีขึ้นไหมเดี๋ยวพี่พูดใกล้ไมค์นิดนึง มันเหมือนเป็นเสียงรบกวนนะครับ มันยังไงลองบอกมาจะได้รู้ว่าจะได้ไปแก้ไข มันเหมือนเป็นเสียงครึ่งวีอย่างเงี้ยคร ับ โอ้ไงเดี๋ยวให้ทางด้านนอกนะตอนนี้ทางด้านนอกมีกูรูมีพี่โก้มีน้องสไปซ์มีพี่ขวัญมีพี่ตั้มเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขให้ละกันแต่ว่าสัญญาณการออกอากาศปกติเอาเป็นว่าพี่รบกวนตะเนี่ยอดทนนิดนึงละกันนะโอเคเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับตะที่ย่านยานาวาผ่านมาประมาณสัก4ปีแล้วเนี่ยกับเรื่องที่มีชื่อว่าคุณปู่ผู้ไม่ยอมแพ้เนี่ยเป็นยังไงครับ ครับผมก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเป็นคนใต้ครับ ครับ ที่ไปเรียนอยู่ในมหาลัยในย่านนั้นนะครับซึ่งผมพักอยู่ในหอก็ย่านนั้นแหละครับ ครับ ครับผมซึ่งทีเนี้ยผมก็ใช้ชีวิตอย่างปกติคือมันก็ผ่านมาประมาณ 4-5 ปีได้แล้วครับ ครับ ทุกวันก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเนี่ยแต่มีวันนึงครับผมฝันนะครับฝันว่ามีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมจำได้คือมีผ้าขาวม้าผ้าบ่าแล้วใส่ผ้าขาวม้าแล้วก็เสื้อกล้ามนะครับ คร ับ เป็นผู้ชายผมขาวเงี้ยมาเหมือนกับมาแนะนำกับผมอะว่าเขาชื่อไข่เท่าที่จำได้บอกว่าเขาชื่อไข่บอกว่ากูอยากให้มึงไปอยู่กับกูนะเขาบอกเนี้ยครับโทษทีนะพูดคำหยาบ ไม่เป็นไรครับ ครับประมาณว่ากูอยากให้มึงไปอยู่กับกูแล้วผมว่าคุณน่ะคือใครอะไรประมาณเนี้ยครับเขาบอกว่ามึงอ่ะต้องไปอยู่กับกูผมบอกว่าผมไม่ไปเหมือนกับในฝันครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเราแค่คุยกันตอบโต้ประมาณเนี้ยถ้าผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะ ครับ แล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พอฝันครั้งที่สองมันทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งเดือนได้จำได้ผมฝันว่าผมมาอยู่ที่บ้านที่ภาคใต้ใช่ไหมครับคือบ้านผมเนี่ยจะมีลักษณะแบบอยู่ในสวนยางอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันกับผมได้ยินเสียงตาไข่คนเนี้ยเรียกผมให้ออกไปนอกบ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะพามึงอะไปบ้านกูบ้านกูสบายนะ ครับ แล้วเขาก็จับมือผมแล้วเดินเข้าไปในป่ายางแบบลึกมากครับตอนนั้นเท่าที่จำได้นะครับเขาจูงมือเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าจะพาผมไปไหนเขาบอกว่ากูจะพามึงไปบ้านกูมึงต้องชอบบ้านกูแน่เลยแล้วมันระยะทางในฝันมันเดินไปค่อนข้างไกลครับแล้วผมถามว่าเมื่อไหร่จะถึงแกบอกว่าใกล้จะถึงแล้วแล้วทีเนี้ยผมได้ยินเสียงแม่ผมอะบอกว่าตะกินข้าวคือเป็นเสียงแม่ผมเรียกบอกว่าไอ้ตะกินข้าวแล้วผมก็บอกตาคนนั้นว่าผมจะกลับไปกินข้าวกับแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแกบอกว่าไม่ได้ใกล้ถึงบ้านกูแล้วมึงต้องไปกับกู ครับตาเดี๋ยวนะ ผมก็บอกว่า ขออนุญาตแป๊บนึงนะตอนนี้ตาเปิดวิทยุหรือว่าเปิด YouTube อยู่เปล่า ไม่มีเลยครับ หรอตอนนี้เป็นสัญญาณตีกลับเอางี้พี่ขออนุญาตเดี๋ยวให้ทางด้านนอกเนี่ยติดต่อตากลับไปทีได้ไหม ได้ครับ นะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังจริงคือตอนนี้ผมได้ยินสัญญาณจากโทรศัพท์ของคุณตาเนี่ยมันย้อนกลับเข้ามาไม่แน่ใจว่าที่ฟังอยู่เนี่ยสัญญาณการรับฟังยังไงเป็นยังไงกันบ้างลองส่งข้อความมาบอกหน่อยครับที่4689101นะวันนี้ไม่รู้ว่าThe Shock Fighting เนี่ยมันจะเฮี้ยนขนาดไหนนะรู้สึกว่าทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งการโทรศัพท์ติดต่อกันผมไม่รู้ว่าพอมาจัดรายการที่เนี่ยผมจะต้องขอขมาอะไรก่อนหรือเปล่าบอกเลยว่าตอนนี้มันรู้สึกขนลุกแปลกๆใครที่ฟังอยู่ทางช่องทางไหนก็ตามครับถ้าได้ยินสัญญาณแปลกๆหรือว่ารู้สึกแปลกๆลองส่งข้อความมาหน่อยหรือว่าจะส่งมาโหวต The Shock Fighting ในค่ำคืนนี้ก็ได้ครับลุ้นรับพวงกุญแจนะ3รางวัลด้วยกันครับขอดูข้อความนิดนึงบอกว่าผมให้คะแนนเรื่องของพี่ยมในมุมน้ำเงิน10คะแนนไปเลยครับจากพี่ทิวาตอนนี้เท่ากับว่าพี่ยมฝั่งมุมน้ำเงินได้ไป1คะแนนแล้วนะใครที่ชอบเรื่องไหนครับเรื่องแรกเผาผีที่ป่าช้าของคุณแบงค์เรื่องแวบๆของพี่ยมแท็กซี่หรือว่าเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อเนี่ยของคุณตะคุณปู่ผู้ไม่ยอมแพ้เนี่ยสามารถโหวตกันเข้ามาเลยนะครับตอนนี้มีข้อความมาอีกแล้วสวัสดีครับบางนาปกตินะครับกำลังลื่นเลยจากคุณมิสเตอร์อูข้ามีหูด้วยมือเปล่าแหมชอบชื่อนี้จริงๆเลยทราบว่าตอนนี้ด้านนอกติดต่อสายของคุณตะได้หรือยังเอ่ยโอเคงั้นผมขออนุญาตต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับตาครับ สวัสดีครับ โอเคทางด้านพี่เนี่ยสัญญาณเสียงปกติทางด้านตาโอเคไหม เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ค่อยได้ยินเลย ครับตาได้ยินไหม ฮัลโหลครับโอเคได้ยินนิดหน่อยคร ับ อ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าตาเล่าต่อเลยแล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อครับ ใช่เมื่อผมได้ยินเสียงแม่ผมเรียกว่าไอ้ตะกินข้าวอย่างเงี้ยผมก็เริ่มสะบัดมือจากเขาใช่ไหมครับแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านแบบวิ่งตามทางที่เดินมาแล้วแบบตอนที่ผมวิ่งอ่ะผมหันกลับไปดูเขาอ่ะเขาแค่เดินเอามือไขว้หลังอ่ะแต่เขาเดินทันผมอ่ะผมก็ตกใจมากเลยตอนนั้น ครับ แล้วผมก็เข้าบ้านไปแล้วเหมือนกับผมตื่นขึ้นมาเหมือนฝันตอนเนี้ยช่วงที่สองมันสิ้นสุดลงใช่ไหมครับ ครับ แล้วผมมาทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็เริ่มฝันอีกรอบแล้วช่วงเนี้ยผมจะย้ายหอแล้วก็ผมจะฝันแบบถึงหอใหม่ผมนะครับแบบว่าฝันว่าแกมายืนที่หน้าระเบียงผมแล้วตอนคือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนแน่เขาต้องเป็นอะไรสักอย่างอะแล้วผมก็มายืนที่หน้าระเบียงแล้วบอกเขาก็ตะโกนเข้ามาครับแบบมันเป็นกระจกบานเรื่องเขาบอกว่ามึงต้องไปอยู่กับกูตามมึงมานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมบอกผมไม่ไปแล้วเหมือนในฝันนะผมจะร้องไห้ด้วยแล้วผมก็วิ่งไปปิดม่านในหน้าต่างนั้นอะแล้วทีนี้สักพักผมกลับมานอนที่เตียงแล้วผมก็ได้ยินเสียงประตูผมว่าดังแบบตึ้งอะครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่กล้าไปดูในตอนแรกครับอ๋อพี่ย้อนกลับไปหน่อยครับตอนที่ผมฝันครั้งที่สองใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสไปเล่าให้ป้าผมฟังป้าผมก็ให้พระหลวงพ่อเดิมแล้วก็กับเสือหลวงพ่อเปิดมาองค์หนึ่งครับให้มาแขวนแบบเหนียวใจเราหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็กลับมาก็ผมก็ไม่กล้าไปเปิดประตูใช่ไหมครับแล้วแบบเหมือนแบบเขานานมากอ่ะผมก็วิ่งไปดูที่ตาแมวอย่างเงี้ยครับแล้วภาพที่ผมเห็นอ่ะผมเห็นตาคนนั้นอ่ะวิ่งเอาหัวชนเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้แล้วแบบในฝันผมแบบผมตกใจมากๆผมทำอะไรไม่ถูกเนี้ยผมเลยนึกถึงพระที่ป้าให้มาคือหลวงพ่อเดิมกับเสือใช่ไหมมันผมจะเอาเสือหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยไปตั้งไว้หน้าประตูแล้วพี่เชื่อไหมว่าผมได้ยินเสียงร้องอ่ะวิ่งลงไปจากชั้นสี่อ่ะ เสียงร้องวิ่งลงไปแล้วถึงเนี้ยมันก็หายไปแล้วแบบแกก็ไปปรากฏตัวที่หน้าต่างอีกรอบแล้วแกบอกว่ายังไงกูจะเอาลงไปให้ได้ แล้วถึงเนี้ยแล้วสภาพที่ผมเห็นเขาอะคือที่หน้าอกเขาอะ เป็นรูปเป็นรอยที่เสือตกเข้าหน้าอกเป็นเต็มเลยพี ่อ๋อคือเป็นเสือเหมือนโดนเสือที่เรามีวัตถุมงคลอยู่เนี่ยนะไปทำร้าย ใช่ใช่ครับแบบผมก็ตกใจมากเลยนะ ครับ แล้วเนี่ยพอเช้าอะผมตื่นขึ้นมาใช่ไหมพี่แล้วสิ่งที่พีคไปกว่านั้นคือผมไปเอาสร้อยมาแขวนคออย่างเงี้ยเพราะตอนกลางคืนผมจะถอดสร้อยนอนอยู่แล้วก็เสือที่ป้าให้ผมมาแขวนกับหลวงพ่อเดิมอะเสือนั่นแหละหายไปไหนเลยก็ไม่รู้พี่จนทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลย อยู่ดีๆก็หายเหรอ ใช่ครับหายไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยหายไปตั้งแต่ในฝันเลยพอตอนเช้ามาตื่นแบบตื่นในโลกความจริงเนี่ยเสือก็หาไม่เจอแล้วใช่ซึ่งผมคิดว่ามันแปลกมากครับ ครับ แล้วผมก็ไปได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าให้ไปทําบุญนะทําบุญผมก็พยายามทําบุญอะไรเงี้ยปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วครั้งสุดท้ายที่ผมฝันใช่มั้ยพี่เป็นงานศพของตาผมนะพี่ผมกลับลงมาที่ภูเก็ตใช่มั้ยพี ่ครับ บ้านผมอยู่ภูเก็ตนะแล้วทีเนี้ยเมื่องานศพมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยอ่ะแบบบ้านผมโคตรจะแบบจะไม่ยืมของวัดจะเอาแบบของซื้อมาเองซื้ออัศนะซื้อผ้ารองนั่งให้พระอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วพอจบงานเนี้ยเราก็ไม่รู้จะเอาของพวกนั้นไปไว้ที่ไหนใช่ไหมพี ่ครับ อาม่าผมก็ให้แบบเอาของพวกนี้ไปถวายวัดซึ่งผมก็ไปกับน้องผมมาไปกันสองคนไปถวายวัดแบบที่ใกล้เคียงที่บ้านนะครับ ครับ มันเป็นวัดล้างที่แบบพระจำวัดอยู่แค่รูปเดียวครับพอไปถวายพระพี่ตอนที่เอาของลงจากวัดนะครับก็หลวงพ่อเขาก็ทักเลยว่าไอ้คนแก่นั้นน่ะตามใครมาเพราะผมไปกับน้องสองคนเนี่ยเขาบอกว่าคนแก่นั้นตามใครมาผมก็ตกใจเลยพี่แล้วน้องผมก็แบบงงอะน้องผมงงๆแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าโอเคน่าจะเป็นผมก็เล่าเรื่องให้พระฟังอย่างเงี้ยครับแล้วหลวงพ่อแกก็บอกว่าถ้าเกิดผมฝันอีกรอบอ่ะผมจะเห็นมีดตกอยู่ที่พื้นแล้วถ้าเจอเขาว่าให้เอามีดนั้นอ่ะฟันคอเขาให้ขาด เดี๋ยวนะคือหลวงพ่อทำนายฝันให้แล้วให้ทำตามที่แกบอกเงี้ยหรอ ใช่ครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าถ้าจะฝันอีกครั้งนึงครับถ้าเจอมีดแล้วให้ฟันหัวฝันครั้งนั้นอ่ะมันยังไม่เกิดกับผมเลยนะใช่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ฝันเลย คือตั้งแต่4ปีที่แล้วที่หลวงพ่อพูดจนถึงตอนนี้ยังไม่ฝันเจอมีดหรือเจอ คุณปีไม่ฝันเลยแล้วผมเพราะผมคิดว่าผมได้มีโอกาสแบบยังไงเพราะผมเป็นคนภูเก็ตว่าบ้านผมก็จะนับถือเทพเจ้าอะไรเวลาตอนกินเจอะไรอย่างเงี้ยพี ่ครับ ครับพอนึกออกใช่ไหมผมก็ไปศาลเจ้าแล้วก็ไปให้ที่เขาเรียกว่าวัดกัวทำให้ผมก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เริ่มทำให้จนทุกวันเนี้ยผมก็ยังไม่ฝันเรื่องนี้อีกอะแต่ปีเนี้ยมันเป็นปีชงผมอะผมมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดี โอ้ เนี่ยขนาดผมเล่าอยู่ผมยังเสียวหลังเลย แล้วตอนนี้ฟังเดือดช็อกอยู่กับใคร ก็เหมือนผมกลัวเขาว่าผมกลัวว่าเขาจะเอาคืนอะไรเงี้ยเพราะครั้งสุดท้ายผมก็ทำเขาแบบเจ็บอะไรเงี้ยที่เอาเสือไปวางไว้ แล้วตอนนี้ที่เล่าเรื่องอยู่เนี่ยอยู่กับใครอยู ่ไม่ค่อยได้ยินเลยครับพี ่ตอนนี้ที่เล่าเรื่องกับเดือดช็อกอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่กับใคร ผมอยู่นอกบ้านเลยพี่ตอนนี้ก็เสียวๆเหมือน รอ ป่าเต็มเลย แล้วที่บ้านนี่มีใครอยู่มั่ง ใช่ๆครับข้างนอกก็เป็นพวกป่าพวกอะไรเงี้ย แล้วที่บ้านเนี่ยมีใครอยู่มั่ง ที่บ้านก็มีผมกับน้องอยู่2คนครับ ยังไงก็คือเอาอย่างนี้ถ้าคิดว่ากลัวเวลาเข้าบ้านก็อธิษฐานนะถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยเอาคาถานี้ไปก็คือพุทธังอาราธนานางธรรมังอาราธนานางสังฆังอาราธนานางก็คืออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยติดตัวไว้ ใช่ๆพี่ครับเพราะทุกวันเนี้ยก่อนผมจะออกจากบ้านผมก็ต้อง ท่องคาถาเท้าเวสสุวรรณอะไรเงี้ยเวลาขับรถผมแล้วมันแตกอย่างนึงนะเวลาผมขับรถอ่ะแบ บ คนแบบรถคันอื่นชอบมาเฉียวผมมาเลยแบบมันก็มาเฉียวให้ผมล้มอะไรอย่างเงี้ยพี ่ ทั้งที่ผมแบบก็ขับมาดีๆอย่างเงี้ยส ่ วนใหญ่มันจะเกิดกับอุบัติเหตุนะหลังเนี่ยพี ่คือผมขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคือพอฟังเรื่องราวของของตะไปว่าพอเหมือนเราใช้วัตถุมงคลไปแล้วหายไปเนี่ยพี่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคือเมื่อตอนเด็กอายุสักประมาณ7ขวบพี่ก็เหมือนแถวบ้านเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าที่เกาะเกร็ดมันก็จะกึ่งๆต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะเหมือนรวมเงินกันแล้วก็เช่ารถบัสไปเที่ยวที่เชียงรายตาได้ยินใช่ไหมตอนนี้ได้ยินอยู่นะ ได้ยินนิดหน่อยคร ับ ก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปเดินอยู่ตรงไหนเนี่ยจำไม่ได้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยที่คอเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือแขวนเป็นพระรอดเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำแล้วเป็นเหรียญของเสด็จพ่อรอห้าสามองค์ที่เราห้อยอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเขาก็กำลังจะเดินข้ามถนนกันแล้วก็มือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นพี่เป็นญาติกันเนี่ยซึ่งโตกว่าเราเนี่ยประมาณสัก4-5 ปีเขาจูงมือเราอยู่แล้วพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนรออยู่ฝั่งนู้นปรากฏว่าตอนนั้นน่ะพี่เองคิดอะไรไม่รู้แต่จำคร่าวว่าเหมือนมีใครดึงมือปรากฏว่าดึงมือเสร็จเนี่ยกระชากเราเนี่ยข้ามถนนโอ้พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยอ่ะแล้วจังหวะที่ข้ามถนนไปอ่ะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงชนพี่เนี่ยจนกระเด็นไปข้างหน้าเลยนะคือด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเราเขาขับมาไม่ได้เร็วอ่ะเอ้ยด้วยความที่เขาขับมาไม่ได้ช้าก็ชนเราแล้วก็กระเด็นแล้วก็กิ้งไปบนพื้นถนนปรากฏว่าพอชนเสร็จเราก็เลยไปใช่ไหมไอตัวคนขับก็ตกรถแล้วก็ด้วยความแรงเนี่ยคนขับมันก็กระเด็นตามไปแล้วรถเนี่ยมันเหมือนเสียการทรงตัวเขาก็เห็นเลยว่ารถน่ะเหมือนมันแถเนี่ยไปทางพี่เหมือนจะทับปรากฏว่าเขาบอกอีท่าไหนก็ไม่รู้รถเนี่ยเหมือนว่ามีใครมาจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วมันก็หักไปทับคนขับเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคือภาพที่ทุกคนเห็นเราก็ได้ยินแค่เสียงว่าเอ้ยรถชนอะไรเงี้ยสุดท้ายมารู้สึกตัวอีกทีคืออยู่ที่โรงพยาบาลพออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยหลังจากนั้นพี่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้ก็มาตอนโตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะพี่เองเนี่ยอยู่ดีๆพอล้มลงไปแล้วอ่ะก็ลุกยืนที่ถนนน่ะแล้วก็เดินมานั่งที่ฟุตบาทแล้วก็ลงไปนอนพี่ก็งงบอกตอนนั้นคือเราไม่ได้สตินะแล้วพอมาที่โรงพยาบาลอาการก็คือตัวพี่เองเนี่ยเชื่อมั้ยพูดแล้วแปลกมากไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยไม่มีแผลไม่มีรอยฟกช้ำ คร ับ แต่คนที่หนักคือคนขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าแหกไปแถบนึงเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาพี่เนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับมาที่กรุงเทพแล้วมาเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยไม่เจอรอยอะไรเลยคือศีรษะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนไม่มีร้าวไม่มีหักแล้วพอหลังจากนั้นพี่เองเนี่ยตอนเนี้ยคือบ้านหลังนั้นทุกวันเนี้ยก็คือยกเย็นขึ้นบกนั่นแหละตอนนั้นเป็นบ้านที่คุณปู่อยู่มันจะมีบันไดเนี่ยบันไดลงสะพานไปที่แม่น้ำตอนนี้ก็ยังมีบันไดนั้นอยู่แล้วมันก็มีเหมือนชานพักอยู่ในน้ำเราก็ลงไปเล่นนงเล่นน้ำอะไรเนี่ยเชื่อไหมลงไปเล่นครั้งแรกนี่จำได้เลยนะเรียงถูกด้วยหลวงพ่อสดหายก่อน ก็ขึ้นมาแบบเฮ้ยพระหายพระหลุดขึ้นมาก็กลัวโดนดุแต่ก็ต้องบอกเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันไม่แพงเดี๋ยวหาเช่ามาให้ใหม่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งลงไปเล่นหลวงพ่อรอดหายก็เริ่มแบบเอะใจแล้วก็ขึ้นมาแบบก็เล่าให้ฟังตอนเนี้ยคุณปู่พ่อกับแม่เนี่ยเริ่มเงียบเริ่มไม่พูดอะไรเราก็อ่ะโอเคเขาก็ไม่ว่าไม่ได้เราก็ชินอ่ะด้วยความเป็นเด็กเพื่อนก็มาชวนไปเล่นน้ำอีกในอาทิตย์เดียวกันเนี่ยอาทิตย์ที่สองคราวนี้ขึ้นมาเหลือแต่สร้อยขึ้นมาทีนี้แบบโหเราด้วยความเป็นเด็กโคตรกลัวเลยว่าจะโดนดุก็เลยเดินไปหาปู่ก่อนเพราะว่าตอนน ั้นใช่มันแตกเงินผมก็ยังงงอยู ่แล้วปู่รักมากเราก็ขึ้นไปหาปู่เราก็บอกปู่ตอนเนี้ยพระไม่เหลือแล้วอ่ะเหลือแต่สร้อยอ่ะกลัวพ่อกับแม่ตีปู่บอกว่าไม่เป็นไรต้านปู่จะพูดอะไรให้ฟังจำได้ไหมว่าอุบัติเหตุที่ผ่านมาเนี่ยพูดแล้วขนลุกพระที่อยู่ที่คอเราพระที่อยู่ที่คอเราเนี่ยพุทธคุณท่านช่วยนะเหมือนว่าท่าน ผมก็คิดอย่างนั้น บอกพุทธคุณท่านช่วยนะแล้วพอช่วยเสร็จเหมือนท่านบำเพ็ญแล้วอะ ท่านก็ปล่อยเราไปนี่พูดเรื่องขนลุกอยู่เลยจนกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่กลัวมากตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยพี่ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่กล้าห้อยพระเพราะกลัวกลัวจะหลุดหายจริงๆตอนนี้ไม่ได้ห้อยพระไม่ได้ห้อยอะไรเลยกลัวจะหลุดหายโอ้อันนี ้แต่ว่าตอนนี้ของผมที่ผมห้อยประจำอยู่ก็จะเป็นท้าวเวสอะไรเงี้ย ยังไงก็เก็บแล้วก็บูชาอาราธนาดีๆนะตานะ แต่ว่าพี่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงอ่ะ ครับ ก็ที่พระบอกว่าให้ถ้าอีกครั้งหนึ่งให้ผมเอามีดไปฟันคอเขาอ่ะคือผมคิดอีกแง่นะว่าเรากำลังสร้างกรรมแบบไม่รู้จบอีกใช่ไหมอ่ะยังไง อันนี้ก็ไม่แน่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลงไปที่วัดอื่นไปหาเกจิหรือหาพระที่นับถือแล้วลองไปปรึกษาละกันนะแล้วถ้าฝันอีกเจออะไรอีกโทรมาเล่าอีกนะตาโทรมาอัปเดตนะ ได้ครับ นะคืนนี้ขอบคุณมากๆครับยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับตา ครับสวัสดีคร ับขอบคุณมากครับ ครับ ขอบคุณมากครับ ครับ ขอบคุณมากครับเรื่องที่4ที่มารออยู่ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองอีกเหมือนกันคราวนี้ย้ายมาที่ถนนครับเป็นถนนช่วงระหว่างกาญจนบุรีต่อเนื่องไปจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดมาประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าไม่มีอยู่จริงเรื่องนี้เป็นของปั๊ม JIB ออนไลน์ยิมครับสวัสดีครับปั๊ม สวัสดีครับ ได้คุยกันแล้วนะปั๊มได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดเจนไหม อ๋อชัดเจนครับชัดเจนครับ ชัดเจนนะโอเคคือสายที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนด้านนอกแสดงว่าแก้ไขไปที่เรียบร้อยเราย้อนกลับนิดนึงปั๊มเรื่องราวของปั๊มเนี่ยครับเกิดขึ้นที่ถนนช่วงระหว่างกาญจนบุรีถึงสุพรรณบุรีผ่านมาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาใช่ไหม ใช่ครับใช่คร ับ แล้วตอนนี้ปั๊มฟังหรือช็อกอยู่จากที่ไหนครับ อ๋อจากวิทยุครับ วิทยุแล้วพักอยู่แถวไหนล่ะ อะไรนะครับ พักอยู่แถวไหน อยู่เมืองการคร ับ อยู่กาญจนบุรีโอ้ก็เป็นแสดงว่าถนนเส้นเนี้ยเราใช้บ่อยใช่ไหม ผมไม่บ่อยครับไม่บ่อยคร ับ อ๋อแสดงว่าใช้ไม่บ่อย แต่บ้านแฟน อ๋อแต่ใช้แล้วเจอดีเลยนะเ ออคร ับ อ่ะโอเคงั้นเตรียมตัวนะครับตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีอยู่จริงจากปั๊ม JIB ออนไลน์ยิมครับว่าเลยครับปั๊ม ครับคือว่าช่วงเดือนธันวาปี58ผมไปบวชน้องชายแฟนที่ด้านช้างแล้วกันครับ ครับ คือเขตติดต่อจังหวัดกาญก็ไปช่วยงานกันตั้งแต่วันทำข้องอะไรก็จนกินเลี้ยงวันงานพอกินเลี้ยงเสร็จก็ประมาณ5ทุ่มผมก็ทะเลาะกับแฟนน้องกับแฟนก็ทะเลาะกันหนักก็เลยผมก็เลยตัดสินใจแบบว่าไม่นอนที่บ้านก็เลยจะออกไปหาโรงแรมนอนข้างนอกก็ไม่นอนก็คือทะเลาะเที่ยงกันหนักก็เลยขับรถออกไปคนเดียวไปนอนก็ไปทีนี้ก็กลับทางเส้นไปเท่าเมื่อการเส้นเนี้ยเป็นกลางคืนมันจะเป็นทางเปรี้ยวคนไม่ค่อยจะวิ่งเพราะว่าไม่ได้เป็นสายหลักไม่เป็นสา รา ทีนี้ก็ไปก็ขับรถไปก็ตอนข้ามาก็ยังไม่เห็นโรงแรมไม่เห็นโรงแรมมันก็อันนี้ก็ขับไปเลยผ่านโค้งแรกไปโค้งแรกก็ยังไม่เจอพอผ่านไปพอไปโค้งที่สองยังไม่เจอพอโค้งที่สามไปเจอโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่ง ครับ ก็กลางไม้ไม่กลางไม้ทีก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปก็มีลุงคนหนึ่งขับรถจักรยานออกมาไอ้นุ่มหาห้องเช่าเหรอบอกครับเขาว่าจะเอาค้างคืนหรือรายเดือนอ๋อเอาค้างคืนครับผมก็บอกว่าถ้างั้นเอาห้องนึงครับเขาก็พาไปให้ห้องนึงผมจำไม่ได้นะครับแต่รู้สึกที่อยู่ห้องช่วงกลางๆพอเข้าซอยไปลุงเขาพาเข้าไปเปิดห้องก็เข้าไปในห้องเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดห้องดูก็ดูสภาพห้องก็มันก็เป็นห้องพัดลมนะครับ ครับ แต่อากาศมันเหมือนอย่างกับเปิดแอร์ไว้อะแล้วมันอับอับนี่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ดื่มมาก็มึนๆด้วยก็เลยเข้าห้องน้ำอาบน้ำ ครับ อาบน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จก็ ตัวจะนอนก็ที่ปรีที่นอนก็ประมาณ 5-6 ฟุตได้ก็นอนนี้ก็เลยขึ้นนอนพอเอ็นตัวจะนอนเอ็นตัวอ้าวเสียงเคาะประตูต้องใส่ลุงก็เลยไปเปิดดูไปเปิดประตูดูลุงเขาก็เอาผ้าเอาน้ำอะไรมาให้ผ้าห่ม ครับ น้ำมาให้ก็เลยไปรับมาก็เปิดรับมาเลยก็ห่มก็นอนเล่นโทรศัพท์เลยเสร็จแล้วทีนี้ก็เสร็จมันทําอะไรก็เคิมเคิมจะหลับอีกแล้วทีเนี้ยก็เอาโทรศัพท์เอาไว้มันจะมีโต๊ะอยู่ข้างๆข้างๆที่นอนก็วางโทรศัพท์ไว้ก็ลุกขึ้นไปเปิดว่าใครเคาะประตูพอแค่2ครั้งก็ไปเปิดก็ไม่เจอคน ครับ ไม่เจอคนก็เลยกลับมานอนแล้วก็ไม่คิดว่าจะคิดว่าใครเด็กเหลืออะไรมาแกล้งเหลืออะไรเงี้ยก็พอจะถึงที่นอนกำลังจะล้มตัวลงนอนอีกพออีกต้องทีก็ก ็ เลยนี่ก็เลยลุกขึ้นไปเปิดดูอีกก็ไม่มีคนอีกนี่ก็เลยเอามาล้มตัวกำลังจะนอนทีนี้บอกว่าก็เลยตั้งในใจไว้ว่าถ้าไม่ถึงตามก็จะไม่ลุกขึ้นไปแล้ว ครับก็คือพูดในใจ ก็เหมือนเดิมก๊อกก๊อกตามก็เลยไม่เปิดแต่ก็พอเคิมเคิมจะหลับอีกแหละได้ยินเสียงคนเปิดประตู หืม ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาเอ๊ะเปิดเข้ามาแล้วก็มันปิดอะปิดแล้วก็ล็อกกรอนกรึ๊กอะไรเงี้ย คือเปิดเข้ามาปิดให้แล้วล็อกกรอนด้วย ใช่ครับ อ๋อ เข้ามาผมก็เอ้ยตกใจผมก็หันไปดูว่าหันไปข้างล่างเอ้าขอแฟนเรา อ๋อครับ เข้ามาผมก็ไม่อะไรก็ทะเลาะกันอยู่อะไรผมก็ไม่สนใจผมก็นอนตะแคงแล้วผมเป็นคนถ้านอนผมนอนบนที่นอนแล้วผมจะนอนกลาง ครับ นอนกลางผมจะไม่นอนริมหรือนอนข้างอะไรอย่างเงี้ยจะนอนตรงกลางผมก็ขยับที่ให้หน่อยเขาก็มานอนบนเตียงนั้นผมก็ไม่สนใจแล้วเพราะทะเลาะกันอยู่แล้วผมก็นอนตะแคงหันหลังให้ประตูหันหลังให้ประตูนี่เขาก็มานอนที่นอนก็ยุบเขาก็นอนนะนอนแล้วทีนี้ผมก็เคิมเคิมจะหลับอีกแล้วทีนี้พอจะหลับก็ไม่คุยไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกันเลย ครับ เขาก็เอื้อมมือมากอดเขาบอกว่าหนาวไหมผมก็หน้าผมก็แบบคนแบบทะเลาะกันนะทะเลาะก็เอามือปัดมือออกหน้าวล็อกอะไรผมก็บอกไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็ทำเหมือนเดิมอีกหน้าวไหม ถามอีก มาทำเหมือนเดิมอีกสะบัดทิ้งอะไรเงี้ยครั้งที่สามก็นี่เลยเอื้อมมือไปกอดที่คอนะแล้วก็เอามือแล้วที่คอบีบคอผมก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยผมก็สู้ผมก็ดิ้นก็ไม่รุดผมก็มืออีกครั้งผมว่าผมก็จะพักหัว ครับ พักหัวเฮ้ยเล่นอะไรผมถามจะเล่นอะไรเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วผมก็พักไปผมก็เยี่ยวตัวพักจะสะบัดอะไรเนี่ยผมพักไปเนี่ยไม่โดนตัวไม ่ ม ี หันไปไม่มี คือว่างเปล่า ไม่มีแฟนผม ครับ ผมแล้วผมบอกแล้วผมนอนอยู่ตรงกลางไหมพอผมหันกลับไปมันนอนอืดอยู่ข้างผมที่ผมหันหน้าไปตอนแรกนะนอนอืดแบบว่าพี่เคยเห็นแบบไอ้เนื้อหมูเวลามันไม่ได้แช่เย็นแล้วมันเคี่ยวๆอะไรเงี้ยนะครับนอนอยู่ข้างนะผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะก็เหมือนแบบว่ามันตกใจตกใจมันเขาจะเรียกว่าไงรู้คือว่ามันไม่มีเสียงแบบว่าเสียงออกมาจากอันนั้นเลยคือว่ามัน ช็อกอะ โลกมันหยุดโลกมันหยุดอะพอไม่สักที่นาทีมันทุกผมก็ตั้งสติได้ตั้งสติได้ผมก็ น้องก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโมตั้งซี่พวกก็ตะโกนแล้วเฮ้ยอะไรพวกก็ลุกขึ้นมาตื่นมาจะพอวะจะฟันตื่นมาตรงที่นอนนั่นแหละ ครับ แต่พอตื่นมาแล้วมันไม่แค่นั้นเลยพี่ทีเนี้ยแหละที่เธออะไรพวกมันแตกหมดเลยมันไม่มีโรงแรมพี ่ฮะ ไม่มีโรงแรม ไม่มีโรงแรม ไม่มีโรงแรม เฮ้ย มันไม่มีโรงแรมที่ผมอุ้ยผม อุ้ยคนลุก ผมนอนยุกไอ้ตรงที่ผมนอนนั่นนะมันเป็นพื้นดินนั่นแล้วก็นุ่นค่อนไม้แล้วก็ผ้าห่มอะไรไม่รู้ห่มยุคเก่า ๆอุ้ยคนลุก ผ้าห่มเก่าๆเก่าเหมือนที่เปื้อนดินน่ะ ครับ เปื้อนดินแล้วก็ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วพี่รู้ไหมทางซ้ายน่ะทางซ้ายที่ผมบอกว่าที่ผมมีโต๊ะอยู่แล้วผมเอาไปวางโทรศัพท์อ่ะวางโทรศัพท์อ่ะมันเป็นซ่านอะไรไม่รู้เตี้ยๆน่ะอยู่ตาต้นไม้ไม่รู้รู้สึกว่าจะมันต้นเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้อ่ะ ครับ มีซ่านอ่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างนู้นก็เป็นพวกซ่านท็อปฟูมซ่านเจ้าพี่อะไรที่เขามาทิ้งกันของเก่าๆอะไรนั่นน่ะผมก็ทำไงล่ะ คนลุก แล้วโทรศัพท์ก็วางอยู่ในซ่านเล็กๆอ่ะ ครับ ตั้งสติได้ผมก็วันน ี ้ก็ยกมือท่วมหัวนี่ก็หยิบโทรศัพท์มาก็ไม่ไหวแล้วก็เลยกดจะกดเบอร์ก็กดผิดกดถูกว่าจะกดเบอร์ไปโทรไปทางให้น้องแฟนอะไรมารับมาอะไรกันครับที่บ้านน่ะก็คือว่าเมื่อก่อนผมมาเนี่ยผมมาตอนประมาณเที่ยงคืนและช่วงที่ผมมารู้ตัวในช่วงประมาณตีห้าตื่นมาแล้วดูเวลาเนี่ยคือตีห้าทีนี้ก็เลยโทรให้มารับทีนี้ก็พูดแบบไม่รู้เรื่อง ครับ ไม่รู้เรื่องน้องก็บอกอยู่ตรงไหนบอกอยู่ตรงนี้เขาก็มารับกันเขาเข้ามารับขับรถมารับไปที่เขาก็ต้องอ่ะผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วระหว่างที่รอพี ่ โอ้โหแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะ โอ้ยขนลุก มันยากจะแบบว่าให้หมดลมหายใจไปเลยแบบไม่ต้องรับรู้อะไรตอนนั้น อ ะ แล้วยังไง ก็เลยแล้วก็พอเข้ามารับพวกน้องพวกอะไรมารับทีนี้ก็รู้ไหมผมเคยเห็นนั้นไม่ได้ผมลุกขึ้นมาผมอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นนะจ๊ะที่ลุกมาผมไม่ได้และไอ้น้ำที่เอามาให้เป็นน้ำไอ้ขวดคุ้นนั่นแล้วก็เป็นตะไคร้ขึ้นจุกเขียวอ่ะ จะบอกคุณ ที่เขาเอามาให้พร้อมกับไอ้ผ้าห่มมานะทางพวกน้องนั่นก็เลยต้องหิ้วปีผมขึ้นรถอ่ะแล้วรถก็อยู่ข้างทางอยู่ตรงรางน้ำค่อนข้างมันไม่มีทางลง คือ มันจะมีรางน้ำอยู่คือนั่นล้อข้างนึงอยู่ในรางน้ำ คือเอาง่ายๆว่าตรงนั้นไม่คือไม่มีซากของโรงแรมเก่าด้วยคือมันเป็นป่าเป็นข้างทางเงี้ยเลยเหรออุ้ยคนลุก ใช่ข้างทาง เออ แล้วก็มีซ่าน มีซ่านอะไรเลย ซ่านซ่านคอลเลกชันอะไรท่านพี่อะครับ โอ้สารเพียงตา ได้ครับแล้วก็มีไอ้ข้างล่างไปก็จะมีทิ้งพวกสารก้าวสารกระพุ่มสารเจ้าพี่สารอะไรเงี้ยทีนี้ก็กลับไปบ้านก็ทีนี้ผมก็ไม่รู้ก็คือนั่งสั้นอย่างเดียวอะพอที่กลับไปถึงบ้านก็เอาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เจออย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าหนูบอกว่าก็ไม่เคยไม่ค่อยมีใครโดนนะไม่ค่อยมีใครโดนนะ ครับ เขาบอกไม่ค่อยมีใครโดนแล้วผมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็คือตรงนั้นมันเป็นช่วงทางโค้งไงครับทางโค้งแล้วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงนั้น อ ่ะไปทางบ้านแฟนแล้วเขาบอกทางนี้ไม่ค่อยมีใครโดน ก็คือไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรด้วย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครับ อ๋อตรงจุดนี ้ครับ โอ้โห นี่พอละพอจบจากนั้นแล้วก็ทีนี้ก็วันเช้าโอ้ยบวชพระกันเขาก็เอาผมเข้าไปในโบสถ ์ มาไว้ในโบสถ์บวชพระเลยครับตั้งแต่เช้าเรื่องก็ประมาณเนี้ยครับ โอ้โหบําเอ้ยโอ้ยขนลุกอ่ะเออ ครับเรื่องฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยยาวนะครับ โอ้ยขนลุกมากเลยอ่ะคือโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไง อันนี้เป็นเรื่องที่เจอล่าสุดต้องล่าสุดเลยในช่วงเดือนธันวาปี58 เออโอ้ยเดี๋ยวนะ เราเจอคนเดียวด้วย คือพี่จะพูดไงดีอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะถ้าแบบไปนอนแบบนั้นเจออย่างนั้นแล้วสุดท้ายตื่นมาไม่มีอะไรเลยที่โอ้เป็นพี่บ้าไปแล้วนะพูดตรง ๆโอ้โหผมก็โอ้โหกว่าจะเลสสติกลับมาได้มันก็โอ้โหแย่เหมือนกันนะครับคืออันนี้เจอหนักจริงๆเจอหนักมากๆตอนน ี้แล้วสุดท้ายได้ไปทำบุญหรือว่าไปทำอะไรไหม ไปก็ไปทั้ง9วัดเลยครับ โอ้โหต้อง9แล้วล่ะวัดเดียวเอาไม่อยู่จริงเจอขนาดน ี้ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีคำตอบเลยนะครับไอคนที่เข้ามาวัดที่หน้าเหมือนแฟนผมนะก็คือใคร ก็คือต้องบอกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้จนบัดเนี่ย คือต้องบอกอะไรอ่ะบอกว่าเขาบันดาลให้เกิดคือเขาไม่น่าจะมีอยู่จริงอ่ะเอาจริงๆพูดตรงๆเขาไม่น่าจะมีอยู่จริงนะ คร ับ โอ้ยพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะโอ้สนุกจริงๆ บอกเลยว่าสนุกมากปั๊มเอางี้คืนนี้รอลุ้นนะเดี๋ยวช็อคไฟติ้งปั๊มอยู่ฝั่งน้ำเงินนะแล้วก็เรื่องของปั๊มเป็นเรื่องที่4นะปั๊ม JIB ออนไลน์ยิมมาลุ้นกันว่าปั๊มจะชนะในค่ำคืนนี้หรือเปล่านะ คร ับ โอเคขอบคุณมากครับปั๊มรอลุ้นกันนะ ครับ สว ั สด ี ครับ ครับ สว ั สด ี ครับ ครับ แหมผ่านไปสี่เรื่องมันจริงๆเรื่องที่มารออยู่เชื่อว่ามันไม่แพ้กันแน่นอนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยผ่านมาแล้วสักประมาณ6ปีครับเรื่องนี้มีชื่อว่านางรำผ้าแดงครับขอต้อนรับฟานิวซูซูกิเซียดยิมขึ้นสู่เวทีครับสวัสดีครับฟา สวัสดีครับ ฟาได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม เสียงเหมือนได้ยินเสียงไมค์มันช็อตอะครับ เหมือนเสียงไมค์มันช็อตใช่ไหมคือแต่ทางพี่เนี่ยต้องบอกแล้วว่าแต่ทางพี่เนี่ยสัญญาณมันชัดเจนนะพอจะฟังพี่รู้เรื่องไหมถามงี้ก่อน ก็จับใจความได้อยู่ครับ โอเคเอาเป็นว่าขออนุญาตนะอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะแต่ว่าทางพี่เนี่ยโอเค ครับ นะตอนนี้บอกเลยนะฟาเนี่ยมีฉายาแล้วนะว่าฟานิวซูซูกิเซียดยิมฉะนั้นคุณต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่ครับเรื่องราวที่มีชื่อว่านางรำผ้าแดงเป็นยังไงครับฟา คือต้องเท้าความก่อนนะว่าในช่วงม.4ของผมปี57นะครับมันจะมีช่วงนึงมีการแข่งขันกีฬาครับแล้วเป็นกีฬาทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วพวกผมเนี่ยเป็นตัวแทนไปแข่งบาสเกตบอลทั้งหญิงทั้งชายเลยมีตัวละครจะมีผมมีเพื่อนผมชื่อนัทแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงครับเป็นทอมชื่อปอนคือพวกผมก็เก ็ บตัวซ้อมไปแข่งครับเราก็ไปแข่งกันได้รางวัลผมบาสชายเนี่ยได้ที่2แล้วบาสหญิงเนี่ยได้ที่1 ครับ เราก็เลยเขาได้รางวัลเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาฉลองกันนะงั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นพรุ่งนี้ไปเราฉลองกันวันนี้เราพักผ่อนให้เต็มที ่ พอถึงวันฉลองเราก็ไปกินหมูกระทะอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เพื่อนมันบอกว่ามันไม่สุดเขาก็เลยย้ายที่ครับซื้อของซื้อน้ำซื้ออะไรไปนั่งกินแถวเขาเรียกอะไรนะห้องพักครูป่ะครับ ครับ เป็นเรียกเป็นบริเวณห้องพักครูดีกว่าครับเป็นด้านนอก เป็นบ้านพักครูหรือเป็นห้องพักครู ใช่ใช่ครับเป็นบ้านพักคร ู คร ับ บริเวณด้านนอก ครับ เราก็ก กินกันไปสักพักหนึ่งไอปอนเนี่ยปอนที่เป็นทอมเนี่ยก็เลยอยากเข้าห้องน้ำชวนเพื่อนไปสองคนไปเข้าห้องน้ำครับแล้วพอไปสักพักหนึ่งเนี่ยพวกผมก็นั่งกินกันอยู่นะครับไอเพื่อนสองคนอ่ะก็เดินมาก่อนเดินมาแล้วก็ถามกับพวกผมว่าเอ้าไอปอนยังไม่มาหรอมันบอกว่ามันจะมาก่อนผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เห็นนะมาก่อนที่ไหนมันไปเดินเล่นหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมานั่งงั้นก็มานั่งก่อนเดี๋ยวมันก็มานั่งกันไปสักพักหนึ่งผมก็ว่าเฮ้ยทำไมมันนานจังเลยผมก็นึกขึ้นได้ว่าจะมีแถวหนึ่งด้านหน้าโรงเรียนแถวหน้าโรงเรียนครับมันจะมีเขตก่อสร้างอยู ่ครับ ผมคิดว่าเฮ้ยไอ้ปอนมันไปโดนอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเราไปดูที่เราก็พวกผมก็เลยไปกันประมาณ 4-5 คนครับไปดูแล้วทีเนี้ยพอ 4-5 คนไปดูไอ้ตรงเขตก่อสร้างอะไรเงี้ยก็ไม่เจอก็เลยเอ่ยใจแล้วเฮ้ยไปไหนวะเพราะว่าตอนที่อยู่ในวงอะครับมันก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์หรือว่าเอากุญแจรถไปเราก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยเราตามหากันปะตามหาเราก็เดินกันไปช่วยกันตามหาครับช่วงนั้นก็ประมาณสัก 4-5 ทุ่ ม แล้วก็ตามหากันผมก็เดินไปเรื่อยๆสักพักได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมันร้องขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมก็จะหันซ้ายหันขวาปุ๊บไปเจอเสียงเนี่ยมันมาจากอาคารเป็นอาคารไม้ครับอาคารพื้นไม ้ครับ ผมก็วิ่งขึ้นไปผมไปเจอไอ้นัทเนี่ยมันกำลังร้องโอดอวนเลยแบบเหมือนร้องแบบเสียงมันสั่นด้วยแล้วมันก็ชี้บอกผมว่าไอ้ปอนอยู่ข้างในผมก ็ วิ่งผลักประตูเข้าไปซึ่งในห้องนั้นมันจะเป็นห้องเก็บของครับห้องเก็บของใหญ่ๆแต่ว่าของไม่ได้เยอะนะครับแต่ฝุ่นคือเยอะมากผมวิ่งเข้าไปหาไอ้ปอนแล้วผมตัวปุ๊บผมแบบสะดุดไม่ใช่สะดุดมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักไปนิดนึงคือผมเห็นฝุ่นนะครับมันจะมีรอยเท้าอ่ะเต็มไปหมดเลยผมก็ชะงักเฮ้ยแล้วอยู่ดีไอ้นักที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันก็แบบเหมือนเรียกผมครับแบบฟ้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แบบผมว่าพอผมกำลังลุกขึ้นไปเนี่ยไอ้ฟ้าหมดสติแล้วเพื่อนที่เหลือครับมันก็ได้ยินเสียงไอ้ฟ้าตอนแรกครับมันก็วิ่งมันได้ยินเสียงไอ้นัทตอนแรกครับมันก็วิ่งขึ้นมามันก็ถามผมไอ้นัทเป็นไรนัทเป็นไรเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยเอามันไปบ้านฟ้าก่อน ครับ ผมก็เลยพาทั้งไอ้ปอนไอ้ฟ้าเนี่ยไอ้ปอนก็หมดสติอยู่ครับนอนอยู่ข้างในนั้นผมก็เลยพาออกมาไปบ้านฟ้าครูผมเลยบอกไปถึงแล้วว่าผู้ค้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาช่วยอะไรกันมาเอ้ยเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวเปิดผมเล่าให้ฟังทีเนี้ยผมก็พาไอ้นัทกับไอ้ปอเนี่ยไปนอนแล้วผมก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยไปเจอไอ้ปออยู่ในห้องเก็บของที่ผมก็ในนั้นอ่ะผมตกใจอย่างนึงมันมีรอยเท้าเต็มไปหมดเลยรอยเท้าแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะรอยเท้าคนอ่ะรอยเท้าเหมือนรอยเท้าปอนมั้งเต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ปอนมันเข้าไปทำไมในนั้นแล้วผมก็ไม่รู้แต่แล้วผมก็เอะใจมาอย่างหนึ่งคือไอ้รอยเท้านั่นอ่ะมันมีอยู่แบบสองขนาดนะครับ ฮะ ใช่คือขนาดแรกครับผมจำได้มันเป็นเท้าไซส์ปอนเลยเท้าแบบไม่ใหญ่มากอีกเท้านึงอ่ะมันจะเรียวกว่าแต่ว่าขนาดไม่ได้ไล่กันแต่เรียวกว่า ครับ อาจารย์ก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใครพามันไปไหนพาอาจารย์ไปดูดิอาจารย์ก็ผมก็พาอาจารย์ไปดูก็ไปกันประมาณ 3-4 คนพอไปถึงครับสิ่งแรกที่ผมตกใจเลยก็คือประตูอ่ะมันถูกเชือกมัดจากด้านในคือผมตกใจเลยครับคือไปถึงหน้าประตูเนี่ยประตูเนี่ยตอนแรกคือผมผลักไม่ได้ยังไง ล้วพอมาเห็นจริงๆอ่ะคือประตูมันถูกเชือกมัดจากด้านในอ่ะครับ อ๋อคือเปิดเข้าไปไม่ได้อ่ะอ๋อ ใช่ครับใช่คืออาจารย์บอกว่าเธอจะเข้าไปได้ไงเนี่ยประตูมันล็อกประตูมันถูกมัดอยู่เนี่ย อ๋อ จริงๆนะครับผมบอกจริงๆนะครับอาจารย์เนี่ยผมผลักเข้าไปกับมือเลยเนี่ยผลักเข้าไปเอาไอ้ปอนเนี่ยอาจารย์ก็เลยงั้นไปเอามีดมาครับอาจารย์ก็ไปเอามีดมาที่ไปเขียนเขียนเชือกเนี่ยครับ ครับ อาจารย์ก็เข้าไปผมก็เข้าไปพอไปถึงนะครับรอยเท้าครับมันเหลือน้อยลงคือมันเหลือรอยเท้าไซส์ปอนนะครับแค่นั้นผมก็ตกใจที่เฮ้ยทำไมรอยเท้ามันน้อยลง คือมั่นใจว่าตอนนั้นฟ้าไม่ตาฝาดนะ ไม่ตาฝาดเลยครับคือมันเห็นหนาตามากรอยเท้ามันหนาตามาก โ อ้แล้วก็มาอีกทีนึงมันบางลงอย่างชัดเจนเลยครับ โอ้ ใช่ผมมั่นใจว่ามันบางลงแล้วอาจารย์ก็แบบเหมือนจะเคืองๆนิดนึงแต่ก็แบบเราก็สงสัยกันกับประตูมากกว่าว่าตอนแรกผมเข้าไม่ได้ยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้ยช่างมันแล้วเราก็กลับไปก่อนเดี๋ยวรอถามไอ้นัดกับไอ้ปอนพอกลับไปสักพักหนึ่งไอ้นัดมันได้สติขึ้นมา ครับ มันก็กังวลกวายเลยครับกังวลกวายแบบสั่นแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับโวยวายอาจารย์ก็แบบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกล่อมไปสักพักนึงจนมันได้สติคืนแบบเกือบ 100% แล้วมันก็แบบเปิดใจเล่าอะครับว่าเนี่ยตอนที่หายบอลอยู่เนี่ยมันอ่ะได้ยินเสียงอาคารไม้เนี่ยไม้เนี่ยมันลั่นเหมือนมีใครแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีใครเดินย่ำอยู่ครับ คือได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้า ใช่ครับเสียงฝีเท้าที่เหยียบกับไม้กระดานอยู่ครับ ครับ มันก็เลยน่าจะเป็นอาคารไม้นี้มันก็ขึ้นไปตอนแรกมันจะส่องดูตรงประตูครับเพราะประตูเนี่ยมันจะมีครึ่งบนนะครับมันจะเป็นกระจก ครับ มันจะส่องดูแล้วทีเนี้ยมันมีม่านปิดมันก็ไม่เห็นมันก็เลยมองไปเห็นข้างบนอ่ะมันมีกระจกแล้วข้างๆมันก็จะมีที่นั่งที่แบบยาวๆเอาไว้ให้เด็กเอาไว้นั่งรอเรียนนะครับ ครับ มีที่นั่งแล้วก็มีที่พิงมันก็ปีนขึ้นไปบนที่พิงแล้วมันก็เกาะดูตรงกระจกด้านบนนะครับ ครับ มันเห็นไอ้ปอนเนี่ยกำลังลำอยู่มันเห็นไอ้ปอนกำลังทำท่าลำอยู่แล้วแบบไอ้ตรงข้างหลังมันนะครับคือมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงครับใส่จงกระเบนสีแดงใส่กอกสีแดงจับมือมันลำอะครับใช่จับมือมันลำแล้วที่แบบทำให้มันตกใจก็คือไอ้นางรำนั่นน่ะมันเขาไม่มีหัวครับ หลักประเดิม หัวแล้วไอ้นัทน่ะมันกลัวแล้วมันตกใจมันก็ยืนเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะแข็งอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วหางตามันน่ะแวบนึงอ่ะตอนที่มันสั่นอยู่มันเห็นไอ้ข้างๆมันจะมีโต๊ะวางของนะครับมันเห็นหัวผู้หญิงคนนั้นน่ะหันมาหาไอ้ตัวมันตัวไอ้นัทเนี่ยแล้วก็เขี่ยยิ้มใส ่โอ้ จังหวะนั้นคือมันตกลงมาแล้วมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยร้องใช่แล้วพอแล้วผมก็ได้ยินผมก็ขึ้นมาแล้วตอนแล้วมันอีกตอนก็คือตอนที่มันบอกว่าเอ้ยฟ้ามาฟ้ามาฟ้ามาเนี่ยคือมันบอกว่าตอนที่ผมกำลังจะอุ้มไอ้ปอนเนี่ยมันเห็นหัวผู้หญิงเนี่ยหัวไอ้ผู้หญิงคนนี้กำลังแลบลิ้นมาทางผมอะครับแลบลิ้นแล้วยืดมาครับผมมันก็เลยบอกให้ผมรีบออกมาผมก็ออกมาแล้วมันก็ช็อกสลบไปเลยคืออันนี้คือเรื่องของไอ้นัทมันบอกว่ามันเจออยู่มันเจออยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ก็คืนนั้นเราก็ไม่ได้นอนกันเลยเราก็อยู่ยังเช้าเลยรอไอ้ปอนตื่น ครับ ทีนี้พอไอ้ปอนตื่นมานะพอไอ้ปอนตื่นมาปุ๊บเพื่อนมันก็เรียกพวกผมว่าเฮ้ยปอนตื่นแล้วไอ้ปอนตื่นแล้วเราก็มุงกันดูเลย ครับ ไอ้ปอนตื่นมานะด้วยความที่มันเป็นทอมมันก็บอกว่าเอ้ยมามุงอะไรกันวะมีอะไร คือผมก็บอกเขาไปว่าไม่มีอะไรได้ไงก็เมื่อคืนอ่ะมึงไปอยู่บนห้องเก็บของได้ยังไงมันก็บอกว่าอยู่ห้องเก็บของอะไรกูก็เดินกลับมาเนี่ยก็มาบอกกับมึงเนี่ยว่านอนว่ากูจะไปนอนเนี่ยบอกตอนไหนผมบอกบอกตอนไหนว่ายังไม่เห็นหน้ามึงเลยมันก็เลยเล่าว่าเนี่ยตอนที่มันเข้าห้องน้ำเสร็จมันบอกกับไอ้สองคนที่มาด้วยอ่ะว ่ าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปก่อนนะคือแล้วมันออกเดินออกจากห้องน้ำมาปุ๊บมันบอกว่ามันวูบไปพักหนึ่งมันวูบไปเหมือนว่าเขาเรียกอะไรเมาอ่ะครับเมาแล้ววูบไปแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนมันลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแล้วมันก็เดินกลับไปในบ้านพักครัวมันบอกมาอย่างนี้นะบอกมันบอกว่าเดินกลับไปบ้านพักครัวแล้วมันก็บอกคนว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปนอนนะพอมันนอนเสร็จมันบอกว่ามันฝันมันบอกว่ามันฝันนะฝ ัน เห็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจงกระเบนแดงเสื้อเกาะอกแดงเนี่ยว่ามาเข้าฝันบอกว่าจริงๆเองอะไรนะเองก็สวยดีนะเองทำไมเป็นแบบนี้มาข้าจะสอนเองลำอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าด้วยผู้หญิงสวยนะแบบเขามันบอกว่าผู้หญิงสวยหุ่นดีอะไรเงี้ยเป็นแบบสวยไทยๆอ่ะครับ ครับ มันก็อ่ะทำท่าลำไปแล้วอยู่ดีๆเหมือนได้ยินเสียงตกครับเสียงตุ๊บอย่างเงี้ยต ุ๊ บแล้วอยู่ดีมันก็แบบหายนางลำนั้นก็หายไปแล้วมันก็แบบวูบไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเหมือนมันหลับไปเลยอ่ะครับ คือไอ้เสียงตุ๊บนั่นคือเสียงเพื่อนอีกคนตก เรื่องช่วงนั้นก็เลยแบบผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นตอนที่ไอ้นัทมันตกหรือเปล่าที่ว่ามันอันเนี้ยผมก็เลยเล่าเรื่องที่ไอ้นัทมันเจอเนี่ยให้บอลฟัง ครับ บอลมันก็ไปคิดนิดนึงแล้วอีกวันนึงอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเราไปทำบุญกันงั้นไปทำบุญกันไอ้บอลก็เลยเอาแม่มาด้วยไอ้นัทก็ไปด้วยผมก็ไปด้วยเราก็ไปทำบุญกันแล้วก็พอทำบุญเสร็จปุ๊บเราไปเจออาจารย์เราก็เลยบอกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเพื่อนเนี่ยเจออย่างนี้ปอนเจออย่างนี้ไอ้นัทเจออย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคนอะไรนะผีคนเนี้ยไม่ได้มาร้ายนะบอกกับไอ้ปอนครับผีคนเนี้ยไม่ได้มาร้ายนะไม่ได้จะเอาชีวิตนะ ยังไงอ่ะ เขาแค่อยากทำบางอย่างให้สำเร็จ หืม เขาอาจารย์บอกเนี่ยพระอาจารย์บอกเนี่ยเขาแค่อยากทำบางอย่างให้สำเร็จพอเขาสำเร็จปุ๊บแล้วเขาจะไปเอง ครับโอ้เป็นปริศนา พอรู้อย่างนั้นปุ๊บไอ้ปอนก็แบบมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งก็น่าจะอะไรอยู่นี่หน่อยทีเนี้ยนานๆวันเข้าครับพวกผมพวกไอ้นัทเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วแต่ไอ้ปอนนะครับบอกว่าพอมันกลับบ้านไปเนี่ยมันฝันแล้วมันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยท ุ กคืนเลยมาบอกว่าฝันเห็นมาแบบมาสอนลำมาช่วยมาสอนลำมาอะไรลำอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วช่วงหนึ่งแล้วอยู่ดีผมสังเกตเห็นไอ้ปอนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนก็คือมันเริ่มแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงนะครับตอนแรกเลยมันเริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงคือตอนแรกทอมอะครับช่วงสมัยนั้นมันจะแบบเสื้อก็จะแบบยาวๆหน่อยกระโปรงก็จะแบบโลดๆนะครับ ครับ ใช่คือช่วงแรกเป็นงั้นแล้วหลังๆมาก็คือมันแต่งตัวแบบผู้หญิงเลยครับเป็นผู้หญิงม.ปลายแล้วมันก็เริ่มแบบไม่มาซ้อมบาสอะไรกับพวกผมแล้วนานๆเข้ามันก็แบบอ่อยตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะแล้วทีเนี้ยผมลองไปชวนมันเล่นบาส ชวนเล่นบาสตามปกติ ปอนก็บอกว่าเล่นทำไมไม่เล่นหรอกเนี่ยดูดิมืองอนขนาดเนี้ยแบบมันจีบไม่ดูครับทำจีบอะไรเงี้ย มือ มันงอนมากครับ ลุก แล้วแบบมันเปลี่ยนจากทอมแบบเริ่มเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเรื่อยๆผ ผมสงสัยผมไปถามแม่มันผมไปถามแม่ปอเนี่ยบอกว่าเออปอเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่อยากเป็นผู้หญิง อ๋อซึ่งไม่มีวี่แววเลยนะถูกไหม ใช่ใช่ครับคือไม่มีวี่แววอะไรเลยอยู่ที่มันอยากเป็นหญิงแล้วสักใกล้ๆปิดเทอมตอนม.4 ครับ ครับ มันมาบอกกับอาจารย์เป็นโค้ชเป็นโค้ชของผมว่าเนี่ยหนูลาออกจากชมรมบาสหนูจะไปเข้าน่าจะศิลป ์อุ้ย หรือไปเข้าชมรมลำ อ๋อ พอเปิดเทอมมามันก็ไปเข้าชมรมลำครับมันก็ไปเข้าชมรมลำคือตอนเนี้ยเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลย ครับ เป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยแล้วแบบคือมันสวยครับแล้วแบบคนก็จีบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็เปลี่ยนแม่ผมไปถามแม่แม่มันเขาแม่ตอนเขามันก็บอกว่าก็ปกตินะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่ตอนมันเป็นผู้หญิงแม่ก็โอเคนะอย่างเงี้ย อ๋อคือปกติในครอบครัวเนี่ยถ้าลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพศปกติอะโอเคอยู่แล้วไงอ๋อ ใช่ ก็ไม่ติดใจ คือแม่ก็ไม่สงสัยที่ว่าอะไรถ้าช่างมันลูกจะเป็นผู้หญิงเป็นทอมอะไรก็เรื่องของมันอย่างเงี้ย ครับ คือแล้ววันหนึ่งมันก็มาบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เจอไม่เดี๋ยวนี้ไม่ฝันถึงผู้หญิงช่วยผู้หญิงก็นางรำนี่เลยนะแล้วมันบอกพอมันบอกงั้นปุ๊บพอมาอีกสักสองสามวันมันก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงนางรำมาเข้าฝัน ครับ บอกว่ามันมาบอกผู้หญิงนางรำบอกไอปอนประมาณว่าข้าถ่ายอะไรนะข้าถ่ายทอดให้เองแล้วขอให้เองสานต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ อ๋อ แล้วหลังจากนั้นอีกต่อไปเรื่อยมันก็ไม่เจอเลยครับไอ้ปอนก็หายไอ้ปอนก็ไม่ฝันถึงคนนี้อีกเลยแล้วมันก็แล้วไอ้ปอนเนี่ยก็คือไปเป็นนางรำเป็นรำนู่นรำนี่จนตอนนี้ก ็ ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรำเรื่องอะไรต่อเป็นครูครับ โอ้ยขนลุกโอ้ยคุณลุกคุณลุกคุณลุกเดี๋ยวนะเท่ากับว่า เรื่องก็ประมาณนี ้เอออุ้ยคุณลุกคุณลุกเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยฟังแล้วคุณลุกคือฟาคือเพื่อนเราไอ้ปอนเนี่ยไม่ได้ถูกผีเข้า จังพูดเลย เออฟาคือปอนไม่ได้ถูกผีเข้า ใช่ครับปอน แต่เหมือน เข้าครับ เหมือนเขามาสะกิด เข้า เหมือนมาสะกิดอยากมีทายาทสืบทอดการลำอย่างนี้ป่ะ ใช่ครับน่าจะใช่ครับ อุ้ยคนลุกว่ะ ปอมันเปลี่ยนเลยจากเมื่อก่อนอ่ะปอ ลูกบ า ส ค ือ มันจะแข็งเลยครับคือแข็งแมนออกแมนเลยครับ คือเข้าใจ พอเจอเหตุการณ์เนี้ยคือเปลี่ยนเลย คือบางคนเขาต้องบอกงี้คือคนที่ขออนุญาตนะขออนุญาตพูดเรื่องนี้คือบางคนที่เขาเรียกว่ามีเพศปกติแล้วจะเปลี่ยนเพศสภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาบ้างปัญหาในครอบครัวบ้างหรือว่ามีเรื่องกระทบจิตใจอย่างรุนแรงแต่ปอนเจอผี ใช่ครับเป็นตั้งแต่ที่ผมรู้จักแล้ว เออคือด้วยความที่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแต่ปอนอยู่ดีๆก็หลังจากพูดง่ายๆหลังจากเจอผีเปลี่ยนเลยอย่างนี้หรอ ประมาณก็มันก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะครับ อุ้ย2เดือนนี่ไม่เร็วนะ ใช่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อย ๆเออคืออยู่ดีอ่ะบอกตรงๆอยู่ดีๆเกิดพี่อยากจะเปลี่ยนไปชอบพี่ตั้มหรือพี่ขวัญมันก็ต้องใช้เวลาไงเหมือนแบบเอ้ยค่อยๆซึมค่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆแต่อยู่ดีๆ2เดือนนี่มันแป๊บเดียวเองนะกับการเปลี่ยนเพศอ่ะ ใช่ใช่ใช่ครับผมก็แปลกใจแต่แบบเออถ้ามันเปลี่ยนก็เปลี่ยน เออแล้วถามก่อนทุกวันนี้ปอนก็คือเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านนาฏศิลป ์ใช่ครับเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์อยู่ครับ แล้วเขาเคยเล่าไหมว่า แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว อ๋อคือจะถามว่าอยากรู้ว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่กับเขาหรือเปล่าหรือว่าตอนที่เขาลำเนี่ยมีใครที่มาสอนในความรู้สึกอะไรอย่างนี้ไหมไงเออคือไม่รู้ว่าคือเราจะเข้าใจว่าเขาเปลี่ยน แต่ปอนไม่ได้ถูกผีเข้าแต่ไม่รู้ว่าวิญญาณเนี้ยยังอยู่กับปอนหรือเปล่า ใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่แบบแต่อาจารย์ทักท้วงตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าอะไรภารกิจอะไรสำเร็จเนี่ยเขาก็ไป แล้วภารกิจอะไรอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นแม่ปอนพาไปถามอาจารย์อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ตามต ่อคือตอนนี้ก็เป็นปริศนาว่าภารกิจอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ย ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คืออาจจะครับพูดตรงๆว่าถ้าเป็นหนังก็เหมือนว่านางรำคนก่อนอยากจะรำเพลงนี้ตั้งใจมากแล้วก็เสียชีวิตก่อนสมมุติเป็นหนังนะเราก็อาจจะเป็นว่าพอมาเจอปอนเฮ้ยเราสื่อสารกับเขาได้ก็อยากจะให้ปอนเนี่ยรำเพลงนี้ต่อจนจบแล้วเขาก็จะไปสบายอันนี้พูดเหมือนหนังอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ น่าจะใช่ครับ เออ แต่ช่วงที่มันบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปลำเนี่ยคือช่วงปิดเทอมม.4ไปม.5เนี่ยม .5 มาม.5ปุ๊บเข้าไปชมรมลำเนี่ยมันแบบมันอาจารย์ชมว่ามันลำสวยมากลำแบบเหมือนคนมีพื้นฐาน แ บบ นั่นไง มาก เออก็ตั้งแต่ตอนที่ถูกจับถูกวิญญาณนางลำนั้นจับให้ลำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขามีแบบว่าไปสอนกันตอนไหนอาจจะเป็นตอนที่ปอนอยู่ในห้องแล้วไม่มีใครเห็นแล้วตัวปอนเองไม่ได้สติเราก็ไม่รู้ไง ผมก็ไม่รู ้อุ๊ยขนลุกเอออ่ะๆฟ้าโอ้ยโคตรสนุกเลยอ่ะ ครับ โคตรขนลุกเลยอ่ะ ก็เรื่องประมาณนี้แหละครับมีเรื่องเดียวผมเจอเรื่องนี้เรื่องเดียว เอออ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้นะฟ้ามีฉายาด้วยฟ้านิวซูซูกิเซียสยิมนะคืนนี ้ มารอดูว่าฟาจะได้เงินรางวัลมูลค่า200บาทแล้วก็ได้ชูมือเป็นวินเนอร์เดอะช็อคไฟติ้งหรือเปล่านะไปลุ้นนะโอเคคืนนี้ขอบคุณมากนะครับฟายังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับ ครับ